Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin. Ja, velkommen til fredag. Klokken er 6, og vi har 3 timer foran os med virkelig meget god morgenradio. Noget af det, der skete i går, det var jo, at statsminister Mette Frederiksen, hun holdt sit første møde med fagbevægelsen og det danske arbejdsgiver. Og det gjorde hun selvfølgelig, fordi at hun håber på at kunne indfri sit allerstørste valgløfte, og det er det, der handler om differentieret pension. Og det er altså ikke sikkert, at det lykkes. Der er et interview med administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening lige om lidt her i programmet. Og så skal det også handle om det her. It's dirty little secret is not a little secret. It's huge. Ja, og det, der bliver talt om her, det er altså, at den amerikanske spejderbevægelse, Boy Scouts of America, de er ramt af en epidemi, eller en pædofili-epidemi, kunne man kalde det. Og der skjuler sig flere 100 gerningsmænd i egne rækker, det siger en advokat her på vegne af en stor gruppe, som altså nu er ved at lægge sagen mod formodede gerningsmænd. Og den sag, den dykker vi ned i om 10 minutter, og så skal jeg også bare sige, at for besøg af en mand, der har skudt en bjørn om en halv time. Du lytter til Radio 24/7. Søren Bertelsen, er du med? Ja, det er jeg. Godmorgen, du er old boy spiller, altså det vil sige, man er plus 30, tror jeg, i Lystrup IF, og I spillede i går pokalfinale, vandt I? Vi nåede desværre ikke finalen, det var en pokalkamp, så en af de første runder her efter sommerferien, så der er lidt lang vej til finalen. Der fik jeg så lige afsløret, at jeg ikke vidste noget om en pokalfinale. Godt, det er selvfølgelig, det gjorde I så desværre ikke. Men altså grunden til, at jeg har ringet til dig, det er jo fordi, du er blevet kaldt ind til at spille en pokalfinale, eller i hvert fald du spillede i går, for Lystrup IF mod Skive, som altså er endt med usædvanligt meget omtale i mange medier, i forhold til, at det jo ellers er et sådan ret langt stykke nede i rækkerne. Og det var fordi tirsdag, der meldte Lystrup IF nemlig afbud mod divisionsholdet Skive, og historien lød, at det var fordi, at spillerne skulle til Skanderborg Festival. Skives sportschef sagde sådan her: det er jo fuldstændig vanvittigt, og det sagde jeg også til Lystrups holdleder, det er simpelthen for ringe. Og hvad skete der så efter denne her melding tirsdag om, at spillerne skulle på Skanderborg Festival? Jamen så kom det jo i medierne og eskalerede, og divisionsforeningen gik ind i sagen, og vi fandt ud af lige pludselig, at vi kunne blive straffet økonomisk, hvis ikke vi stillede op. Og så gik vi egentlig i gang med at prøve at skaffe et hold alligevel, fordi at vi havde åbenbart indtil torsdag morgen til at sammensætte et hold, og det lykkedes så faktisk inden for meget, meget kort tid, fordi at der var den her fællesskabsfølelse, og der er mange med klubhjerte, som gerne vil træde til, så vi kunne rimelig hurtigt mønstre 14 mand og også lidt mere til, som gerne vil spille den her kamp, selvom niveauet selvfølgelig er noget andet end dem, der kunne have spillet. Ja, fordi I vandt jo ikke, så det var ikke sådan et vildt godt niveau. Var der nogen, der aflyste deres Skanderborg Festival? Nej, altså dem, der havde med lavbud, de blev ved med at blive væk, kan man sige. Og det var egentlig heller ikke dem, vi prøvede at overtale. Men der var nogle spillere, som skudte ned, men som prioriterede fodbolden, og derfor så tog hjem her torsdag eftermiddag fra festivalen for at spille kampen, og så tog ned igen torsdag aften. Så det var ret sejt. Okay, og hvorfor ville du ikke selv på Skanderborg Festival? Ja, det var ikke lige noget, jeg skulle. Så jeg ville egentlig gerne, men jeg har lige et arbejde, jeg skal passe. Så. Okay, det var også sådan, at Susanne Pedersen, Lystrup IF's formand, forklarede efterfølgende, altså, at de manglende spillere på Lystrup IF's første hold, de manglede spillere, fordi at spillerne havde skiftet klub, efter at Lystrup var rykket ned fra Danmarks-serien. Passer det? Altså var det også, fordi der var mange, der var rykket ned? Var det her med Skanderborg Festival måske noget, der blev lidt blæst op, eller hvad? Ja, det var desværre lidt en fortalelse fra dem, der udtalte sig i første omgang, fordi at hans primære årsag er, at vi siden januar har oplevet en enorm spillerflugt. Allerede i januar så det ud til, at vi rykkede ud af Danmarksserien, og det var der flere, der havde set skriften på væggen, og derfor skiftede klub i januar, og det blev så bare selvfølgelig selvforstærkende, fordi vi tabte så næsten alle kampene i foråret. Da vi så rykkede ned i sommer, så var der lige endnu flere, der smuttede, og så stod vi her i starten efter sommerferien, så kunne vi bare se lige pludselig. Og derfor grund til det første afbud kom, jamen, vi kunne ikke mønstre et hold, som kunne give noget modstand, og så ville vi egentlig hellere aflyse den. Og det var så det, vi prøvede at gøre i første omgang. Men hvad tænker du om dem, som valgte Skanderborg Festival frem for kampen? Jamen, jeg kan kun sige, hvad jeg selv havde gjort, dengang jeg selv var aktiv på første holdet, og der havde jeg til hver en tid til hjem og spillede den her kamp, fordi det var noget, jeg prioriterede højt dengang. Men tiden er en anden, og som også Skives spillere, de forstod egentlig også godt dem, der var blevet væk, fordi det er en rasende dyr festival, og koster mange penge. Og det, de her, som var blevet væk, var egentlig i betragtning på det tidspunkt til at spille kampen. Så de var egentlig fuldstændig af gode ret til at sige, jamen, vi skal ikke spille fodbold i de her dage, så kan vi godt tage til Skanderborg Festival, men da de så egentlig lige pludselig var på første holdet, så ja. Ej, men så du kan vel altså godt sige sådan, hvad du selv havde gjort, men du kan også godt sige sådan din ærlige mening om, hvad de spiller, altså, eller hvad du synes om de spiller, som vælger festivalen. Altså jeg synes jo, at når man tilmelder sig noget, det har jeg også sagt tidligere, så gør man det ordentligt og 100%, og når man så spiller sådan en kamp, og man bliver udtaget, jamen, så vil jeg have taget hjem og spillet den, og så taget ned igen, ligesom andre spillere gjorde i går. Det synes jeg, man skylder klubben og en selv, når man går op i fodbold. Tak, Søren Bertelsen, Old Boys spiller i Lystrup IF, som altså spillede mod Skive i går, men med et lidt amputeret hold, fordi mange af spillerne var på Skanderborg Festival. Du lytter til Radio 24/7. Ja, der er ikke nogen tvivl om, at det største valgløfte fra Mette Frederiksen under valgkampen, det var bare det her med differentieret pension. Alle i hele Danmark nærmest kender nu Arne. Er det Arnes tur? Og så man den her arbejder Arne på valgplakaterne. Og det store spørgsmål var jo, om Arne han ikke snart skulle på pension, fordi han havde arbejdet i så mange år. Og så var det de kom med det her forslag om differentieret pension, altså så dem, der kom tidligt på arbejdsmarkedet, de også kunne gå tidligt på pension. Og nu har hun altså holdt sit første møde, Mette Frederiksen, med fagbevægelsen og med de danske arbejdsgiver for at komme i gang med denne her store plan. Og hvis man spørger direktøren i Dansk Arbejdsgiverforening, og det har vores politiske redaktør, Brian Weikart, gjort, ja, så er det altså ikke sikkert, at det lykkes. Er I blevet enige om noget? Ja, vi er enige om, at vi har været til et møde her i formiddags, og det var et udmærket møde, som statsministeren havde taget initiativ til. Og det synes jeg grundlæggende, der er grund til at kvittere for, at statsministeren tager initiativ til at mødes med arbejdsmarkedets parter så tidligt i sin embedsperiode, og vi drøftede en række forskellige ting. Så det var fint. Det er jo altid dejligt at holde møde. Jeg har endnu aldrig mødt en menneske, der sagde nej, altså hvor er det dårligt at holde møder med nogen. Så ja, det vil jeg våge at ikke tolke for meget i, fordi jeg vil gerne frem til, om I kan være med på, at danskerne, nogle danskere, vi ved ikke hvem det er, måske en, der hedder Arne, måske Mathias Tesfajs mor, men er I med på, at nogen kan trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, selvom de ikke helt er nedslidte? Ja, altså, jeg tror ikke, jeg overrasker mange ved at sige, at det vi i DA arbejder for, det er at sikre, at der er rigeligt med kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, og at vi for tiden er i en tid, hvor der er mange på ansatte og ansatte, og hvor vi simpelthen må sige nej til ordre hver dag, og vi får mindre produktion, vi ellers vil have. Så det forslag, som Socialdemokratiet spillede ud med for et halvt år tid siden, om at reducere arbejdsudbuddet ved at lave en ret til tidlig pension, er jo ikke noget, som vi er positivt stemt over for. Altså, det er no-go? Det er forstået på den måde, at nu har vi været til møde i dag, og statsministeren og regeringen vil gerne invitere os til et yderligere møde. Det kommer vi gerne til. Men at høre på, hvad de gør sig af konkrete overvejelser i den forbindelse. Men det er klart, at det vi er optaget af, det er sådan set, hvordan sikrer vi mere arbejdsudbud, og ikke hvordan vi laver en model for at reducere arbejdsudbud. Så totalt no-go. Og sende raske og røre i mennesker hjem for tidligt for arbejde. Ja, totalt no-go. Som det ligger, altså, det de kommer med. Gerne og, altså, jeg kommer meget gerne og høre dem, og når de har gjort så nogle mere konkrete overvejelser over, hvad det er, deres forslag går ud på, så vil vi gerne, kommer vi gerne til et nyt møde om det. Men det må jo være det, der er det centrale, at regeringen må gøre op, hvad er det for overvejelser, de har. Den skal jo ligesom, hvis jeg har forstået regeringens plan ret, så starter Mette Frederiksen ligesom med jer og med fagbevægelsen. Og så skal I gå til møder og finde en eller anden vej ud igennem denne her jungle. Og bagefter skal man så til Folketinget. Men det vil jo faktisk sige, at den kan jo sådan set stoppe allerede her. Altså med dig. Hvis du overhovedet ikke kan være med til noget som helst. Kan du være med til noget som helst? Men det er vi slet ikke endnu. Fordi regeringen, de har et ønske om at lave sådan en rettighed til, at folk i arbejde kan trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet. Og det er ikke et ønske, jeg deler, men jeg hører da gerne på, hvad regeringen gør sig af overvejelser i den forbindelse. Og det er jo det, som regeringen må få gjort op. Hvad er det for en konkret overvejelse, de gør sig? Hvad er det for en konkret model, de ser for sig? Og det kommer vi gerne at drøste med i regeringen igen. Ja. Men det er klart, at det, der bekymrer os, og som vi er optaget af, det er jo, at den skitse, der forløbet har været fremme fra Socialdemokratiet, vil efter min bedste overbevisning indebære, at en lang række raske og ærige danskere vil kunne komme til at trække sig tilbage før tid, om jeg så må sige, fra arbejdsmarkedet, og som altså dermed, at virksomhederne kommer til at gå glip af dygtige medarbejderes indsats i nogle år. Og det vil vi naturligvis være trist over. Kom de egentlig med noget nyt til møde? Nej, altså, hvad skete der egentlig på møde? Det kan du godt sige lidt om. Det kan du også sige lidt om. Vi havde en fin drøftelse af en række forskellige ting herunder. Altså selvfølgelig især spørgsmålet om ret til tidlig pension, som regeringen har et ønske om. Og vi fik jo også fra vores side gjort opmærksom på, at vi synes naturligvis, det er vigtigt, at vi tager os godt af folk, der ikke længere er i stand til at arbejde. Vi synes også, at vi har en række ordninger, der sikrer det. Førtidspension, flexjob. Og senest er der lavet en aftale lige før valget om en seniorpensionsordning, som jeg synes, man skal implementere. Så vi ser jo ikke noget behov for at lave flere ordninger på det her område. Tværtimod. Og vi synes sådan set, at det arbejdsmiljø, vi har ved danske virksomheder, er jo vel second to none. Der er vel ikke mange andre steder, vi har så godt et arbejdsmiljø, som vi har i Danmark. Jeg ved ikke, om der er mange andre steder. Jeg ved egentlig ikke, jeg tør næsten ikke spørge, hvor gammel du er, selvom du er en mand. Det er du velkommen til. Hvor gammel er du? 51. Regne. Hvornår kan du trække dig tilbage ifølge den her trappestige stigende pensionsalder, som vi alle sammen er underlagt, hvis man skal sige det på den måde? Hvornår kan du trække dig tilbage? Det kan jeg sørge mig ikke huske. Jeg har tænkt mig at arbejde rigtig mange år endnu. Ja. Jeg synes, det er en stor fornøjelse at gå på arbejde hver dag, og det har jeg synes altid. Ja. Jeg tror, jeg skal være 71. Du skal nok være lidt mindre. Altså, kan du... vil du trække dig tilbage, inden du når din pensionsalder? Det ser jeg slet ikke for mig. Kan du garantere i dag, at det kommer du ikke til at gøre? Det er langt ude i fremtiden, men jeg vil godt lige høre dig garantere det. Det ser jeg slet ikke for mig. Jeg er utrolig glad for at gå på arbejde hver dag. Jeg har været det altid. Og er det nu, og kommer også til at være det næste mange år frem. Ja, her var det altså ordene fra Jakob Holbrød. Han er administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Og han blev i går inviteret til et møde sammen med Mette Frederiksen, statsminister. Og det lyder bare på ham som om, at ja, han vil da gerne komme til nogle flere møder og sådan høre lidt, men altså han vil gerne sikre mere arbejdsudbud, altså en større arbejdsstyrke. Han vil ikke reducere arbejdsstyrke og lade folk gå tidligere på pension. Det er klart, han repræsenterer jo også arbejdsgiverne. Og det er jo sådan set, fordi der ikke er et politisk flertal for ideen om differentieret pension, som det er lige nu. Og derfor så mødes Mette Frederiksen jo også med Fagbevægelsens Hovedorganisation og så Dansk Arbejdsgiverforening og prøver at finde en løsning på den måde. Radio 24/7. Omkring 800 mænd er i år stået frem med anklager om, at de som drenge blev seksuelt misbrugt af ledere i den amerikanske spejderbevægelse Boy Scouts of America. There is a crisis in the Boy Scouts. When a young boy is out in the woods alone, looking to become a leader himself, looking to establish his self-confidence, looking to learn new skills, and is taken advantage of taken advantage of by someone he looks up to. This is a crisis that affects that young boy his whole life. Her er et ord fra en af de advokater, der repræsenterer den her gruppe af mænd. Og han siger altså, at der er krise i organisationen, når en ung mand er ude i skoven alene og er i gang med selv at lære nyt og etablere sin egen selvtillid, og så bliver misbrugt af en, han ser op til. Det er en krise, der påvirker dig resten af livet. Godmorgen, Anne-Grethe Rasmussen, korrespondent i Washington D.C. for K-Forum og chefredaktør på Point of View International. I april, der bekræftede spejderbevægelsen, at den næsten i et århundrede har været i besiddelse af en liste med navne på tusindvis af spejderledere, som er mistænkt for at have udnyttet unge drenge. Og det var så i april måned. Hvad er så den seneste udvikling i sagen? Ja, det nye, som kom frem tirsdag i den her uge på det her møde, som blev afholdt i den nationale presseklub her i Washington D.C., det var, at yderligere 350 nye navne på påståede gerningsmænd blandt nuværende og tidligere spejderledere, som anklagerne altså hævder har misbrugt drenge, nu er blevet lagt til den liste, som i forvejen fandtes. Og det vil sige, at det vil lede til nye anklager, som vil lede til flere retssager. Og den nyeste sag, som var fremme i pressen her i denne her uge, den vil blive ført i Philadelphia. Og der er der en mand, som bor i Pennsylvania, som er stået frem og har påstået, at han er blevet misbrugt hundredvis af gange over en periode på 4 år i 1970'erne. Og alderen på de påståede ofre spænder i øvrigt meget vidt, fra 14 år for den yngstes vedkommende til 88 år for den ældste. Og den her sag i Philadelphia, den rejses mod en mand, som er navngivet i de amerikanske medier, Paul Antosh fra Pennsylvania, som i dag driver et motel. Han blev kontaktet af de amerikanske medier i går, og hans eneste kommentar er, at han er ved at hyre sin egen advokat. Og Boy Scouts of America har nægtet at svare på spørgsmål fra de amerikanske medier om, hvorvidt Paul Antosh fortsat er aktiv i spejderbevægelsen eller ej. Okay, vildt nok altså. Og han er så bare en ud af de her 350 nye formodede gerningsmænd. Hvordan har advokaterne fundet frem til de her nye 350 mænd? Det er sket gennem, ja, man kan faktisk godt sige, et netværksarbejde. Altså i starten, der henvendte ofrene sig, fordi de reagerede på en hjemmeside, som er blevet dannet af en organisation, der består af advokater fra tre forskellige amerikanske advokatkontorer, som fører sager om misbrug i spejderbevægelsen. De har dannet en organisation, som har fået navnet Abused in Scouting, altså på dansk, misbrugt i spejderbevægelsen. Og den her organisation, Abused in Scouting, den har en hjemmeside, hvor de opfordrer alle ofre til at melde sig. Men så tidligere i år, så supplerede organisationen med nogle tv-reklamer, og de her tv-reklamer har ført til en bølge af henvendelser, hvor kendte ofre også har hævet nye ofre, altså mennesker, der har kendt hinanden gennem venskaber i spejderbevægelsen med. Og de fleste henvendelser er kommet fra Texas, hvor en af de mest kendte sager startede, men advokaterne har hørt fra mænd over hele USA. Og ved det her møde tirsdag, som blev meget kraftigt dækket af de amerikanske medier, der opfordrede advokaterne også alle andre ofre til at komme frem. Jamen, det er jo nogle helt vilde tal. Altså i foråret, der sagde advokaterne, at over 12.000 drenge i USA siden 1944 har været ofre for seksuel misbrug i deres spejderforeninger. Og så ifølge dokumenter fra Boy Scouts of America, så tyder det på, at over 7.800 personer fra spejderforeninger har begået seksuel overgreb. Og bevægelsen har i dag over 2,4 millioner medlemmer. Jeg er helt lærer med at tænke, at det er vildt, at nogle forældre stadig vil have deres børn i, sådan, i spejderforeninger. Altså, når der har været så mange tilfælde her. Ja, det har også været mange kraftige reaktioner. Nu kan jeg ikke selvfølgelig, jeg kan selvfølgelig ikke konkludere noget fra det, jeg kender fra min egen by her i Washington D.C. og i min nabostat Maryland. Men altså, der er flere forældre, som jeg kender, der har trukket deres drenge ud af bevægelsen, som i øvrigt så lige har forsøgt at modernisere sig selv. Den hedder jo Boy Scouts of America, men lige præcis i år er det så også blevet tilladt for piger at være medlem. Men det er der nok næppe den store reklameværdi i nu, efter de her sager, som jo virkelig har, altså, har rystet bevægelsen, og som også har ført til, at den i øvrigt ligger i sådan nogle bankerotforhandlinger. Altså det er muligt, at den simpelthen kommer til at lukke ned. Vildt nok. Nå, og tirsdagens pressemøde, som du lige fortalte om her, på det møde, der opfordrede advokaterne, også USA's kongres, som grundlagde spejderbevægelsen og andre myndigheder til at handle. And despite the fact that evidence that this has been going on in the Boy Scouts for decades, if not longer, there has been no congressional oversight, none. And so we're hoping that that's going to change. Because that's one of the things that can be done to shed light on this organization, which is completely opaque in the way it talks about or doesn't talk about its dirty little secret. Its dirty little secret is not a little secret. It's huge. Ja, det er altså ikke bare en dirty little secret. Secret det her, det er kæmpe, kæmpe stort. Hvordan har reaktionerne været fra politikere i kongressen? Ja, altså politikerne i kongressen har jo først og fremmest, altså lige nu er der ikke så mange reaktioner, fordi kongressen er på sommerferie, så det vil sige, at alle politikerne er ude i deres valgkredse på ferie. Men det er klart, at, at de politikere, som nu bliver opfordret til at føre bedre kontrol med bevægelsen, de er selvfølgelig opmærksomme på det her og er også klar til at lave ny lovgivning. Men det skal dog siges, at det bliver sværere at lave ny lovgivning, hvis organisationen når at gå fallit inden. Og det bliver jo også sværere at rejse nye retssager, fordi det er nemlig sværere i USA at anlægge sag mod en organisation, der er blevet erklæret bankerot. Så man bliver nødt til at vente og se, om der overhovedet er en organisation, når kongressen åbner igen først i september. Men derudover så kan man sige, at reaktionerne på anklagerne fra spejderbevægelsen har været dyb beklagelse. Altså det interessante er, at der bliver ikke stillet et eneste spørgsmålstegn ved drengenes og de her voksne mænds vidneudsagn overhovedet. Så fra politikernes side, der kan man sige, at når de siger, dem der har så har meldt sig, at de er redde, at de er klar til at se på en yderligere øget kontrol, så kan det være, at der i virkeligheden ikke bliver noget at føre kontrol med, hvis organisationen ender med ikke at eksistere her, altså først på efteråret. Okay, så kan det være, at det er helt slut med spejderbevægelse i USA. Anne-Grethe Rasmussen, mange tak, fordi du var med. Ja, selv tak. Som altså er korrespondent i Washington D.C. for K-Forum og chefredaktør for Point of View International, og som bare kunne fortælle om, at 350 yderligere formodet gerningsmænd er nu fået til denne her liste over pædofile, som højst sandsynligt har misbrugt drenge i spejderbevægelsen i USA. Og det er bare rigtig mange små drenge, som det ser ud til at have været gået ud over. Klokken den er 2 minutter i 6:30, og der er jo også kommet en anden politisk nyhed i går, ud over at Mette Frederiksen jo var til et møde med arbejderbevægelsen og Dansk Arbejdergiverforening. Så er der kommet en nyhed fra Venstre. De har nemlig offentliggjort, hvem som egentlig bliver ordfører for hvad. Og jeg kan da bare lige tage nogen af de mest interessante ordførerskaber. Altså, Carsten Kissmeyer bliver ordfører for forsyning, og der skal det altså bare lige siges, at der allerede er en klima-, energi- og forsyningsordfører, og det er Thomas Danielsen. Så er der også en ordfører for idræt. Det er Stine Knuth. Jeg har faktisk godt tænkt mig at tale med ham i dag. Bare lige høre, hvad er Venstres idrætspolitik, fordi det aner jeg ikke. Og vi vil sådan set bare prøve at ringe til ham, se om han kan være med i programmet. Der er også Kim Valentin, der er ordfører for folkeoplysning og bibliotek. Man vil også gerne lige høre, Kim Valentin, hvad er Venstres bibliotekspolitik? Det kan være, det lykkes at få dem på i løbet af morgenen. Så er der også en anden historie, som sådan en, der rigtig har floreret på de sociale medier. Og det er sådan set et fotografi. Det er ikke taget for nylig, det er taget for lidt tid siden på en rejse, og man ser 6 hvide mænd, unge mænd, stå med forskellige våben i hånden. Der er en riffel, en maskinpistol, sådan, der ligner en lille AK-47, en pumpgun og nogle håndvåben. Og det er alle sammen ungdomspolitikere fra højrefløjen, og så står der til kamp mod de røde 2.0. Og en af dem, det er altså Alex Vanopslagh, som nu er formand for Liberal Alliances folketingsgruppe inde på Christiansborg. Og der er altså rigtig mange på sociale medier, der ikke synes, det her det er en sjov joke. Det falder dem for brystet. Og Rune Lund fra Enhedslisten, han vil lige frem have, at Alex Vanopslagh, han skal ud og sige undskyld for det her billede. Og ja, ham prøver vi også at få fat i. Altså bare lige for at høre, hvorfor Alex Vanopslagh ligefrem skal sige undskyld, og hvordan sådan en undskyldning kunne lyde. Og der er bare delt mening om det her. Det er sjovt, eller om det bare er totalt upassende. Og det er selvfølgelig fordi, at det minder jo lidt om altså noget, der får tankerne hen på politisk vold. Henrik Møring, du sidder der og sukker. Du skal nok komme på nu. Den er først 6:30 nu. Det er først 6:30, du skal læse højt, så du kan ikke tage mine minutter. Okay. Jeg sidder her og sludrer. Men nu er den 6:30. Her kommer der et nyhedsoverblik fra Henrik Møring. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det er ikke blot Kristian Jensen, som mener, at det er en dårlig idé for Venstre at forsøge at danne en SV-regering. En række lokalformænd i partiet støtter næstformandens udtalelse om, at en regering hen over midten ikke er svaret. Derimod skal der større fokus på at samle en stærk blå blok. Det skriver Berlingske, som har talt med 27 ud af partiets 38 lokalformænd. 11 støtter næstformandens udtalelse, 12 har ikke ønsket at udtale sig om sagen, og de resterende 4 ved ikke, hvad de mener om sagen. En af dem, der støtter Kristian Jensens linje, er Jan Lagoni Jacobsen, som er formand for Venstre i Esbjerg. Han mener, at partiets linje skal afklares, så slingrekursen stopper. Jeg er helt enig med Christian, siger han til avisen. Danske regioner vil have flere pladser på sikringen i Slagelse, der tager sig af de farligste psykisk syge patienter, så de ikke skal ligge bæltefikseret i månedsvis, mens de venter på at komme på sikringen. Det siger regionsrådsformand i Danske Regioner, Sofie Hestrup Andersen, til Radio 24/7. Vi kan se, at der er en svagt stigende tendens til, at flere venter på en plads på sikringen, og derfor så har vi i Danske Regioner før sommerferien besluttet at gå i dialog med regeringen og Justitsministeriet om, hvordan vi kan få udvide antallet af pladser, så vi kan nedbringe ventetiden og forhindre, at man venter i lang tid, for eksempel på en psykiatrisk afdeling. En aktindsigt fra Region Sjælland viser, at der har været ventetid på sikringen stort set de seneste 5 år. Uroen i Hongkong har skabt så meget opmærksomhed, at den kinesiske ambassade i Danmark nu føler behov for at blande sig direkte i den offentlige debat. I et indlæg i Politiken antyder Kinas ambassadør i Danmark, Feng Tai, muligheden for en militær intervention i Hongkong. Han gentager samtidig kinesiske beskyldninger om, at fjendtligsindede kræfter i og uden for Hongkong forsøger at skabe kaos i bystaten ved at støtte de demonstranter, som nu i mere end 2 måneder har været på gaderne. Et nyt tilskud kan udløse op mod 1.900 kroner ekstra om måneden til børnefamilier ramt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen. Det viser et regeringsnotat, skriver Jyllandsposten. Socialdemokratiet har hidtil afvist at svare på, hvor mange ekstra penge regeringen vil give til ledige danskere og udlændinge. Men notatet viser, at partiet foreslår, at beløbet skal være 63% af børnechecken for hvert barn. Det kan dog højst gives til 2 børn. Det betyder, at en familie med 2 børn under 2 år kan få det maksimale tilskud på ca. 1.900 kroner ekstra om måneden skattefrit, skriver avisen. Netop nu forhandler regeringen, Radikale, SF og Enhedslisten om, hvordan tilskuddet præcis skal udformes. Først lidt sol og enkelte byer i de østlige egne, men mod aften bliver det mere skyde i Jylland, 18-23 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, og som lovet, så er der nu kommet en mand ind i studiet, der har skudt en bjørn. Godmorgen, David Carsten Pedersen. Godmorgen. Du er jæger, og du har lavet dokumentarserien Før bjørnen er skudt her på kanalen. Og i programmet, ja, der undersøger du, hvorfor at du altid har været så tiltrukket af tanken om at skyde en bjørn. Du har aldrig skudt en bjørn før. Jeg har ikke skudt en bjørn før, nej. Så det er første gang det her, og du er lige kommet hjem, og det hele kan man høre i det her program, og det er en bjørnejagt i vildmarken i det, der hedder British Columbia i Canada. Ja, det er et program, en dokumentar over 6 afsnit, hvor at vi dykker ned i den her fascination af bjørnejagten, som viser sig at være meget, meget, meget ældre end bare lille David, der har siddet og læst en bog, da han var lille og tænkte, det lyder enormt spændende. Vi starter faktisk på Djursland for 5.000 år siden med en stenalderkult, som har fundet på Djursland, hvor at, de har simpelthen tilbedt de her bjørne. De har faktisk de har behandlet dem meget på samme måde, som vi behandler trofæer i dag, men man har ligesom sat dem, hvor man kunne se dem, og det har været en hellig ting. Og så går vi hele vejen op igennem historien. Vi besøger forskere, biologer og alt muligt, snakker om de her bjørne. Og så ender vi på i British Columbia, ude i bushen. Og nu kan det være, at jeg kommer til at spoile noget. Men vi ender med at stå med den her bjørn i hænderne. Ja, altså, og som jeg forstår det, så var det faktisk en bjørn, du skulle skyde, altså, men du kan ikke finde ud af at ramme den. Og så kommer der en lidt ældre bjørn, som du så godt kan ramme. Altså, det er jo sådan, når man går på jagt. For først skal vi lige snakke om, hvad det er for en bjørn. Fordi at, det sted, hvor vi var, der er to slags bjørne, eller faktisk tre slags bjørne i Canada. Der er sortbjørn, der er brunbjørn, eller det, der hedder grizzlybjørn, og så er der, isbjørnen. Og det, vi gik på jagt efter, det var sortbjørnen, og den er meget, meget, meget udbredt. Den er virkelig et normalt dyr i Canada. Udfordringen var, at det sted, hvor vi var, så vejret ændrede sig ekstremt meget, og man kan høre i radioen, hvordan vi bliver mere og mere frustreret. Vi tror simpelthen, at det her vil lykkes, og det bliver en mere og mere underlig oplevelse. Og vi står så med den her, pludselig har vi muligheden for at skyde en bjørn, som opstår. Og hele programmet handler om, hvordan jeg som menneske forholder mig til det, at skulle skyde den her bjørn. Og jeg ender faktisk med, at den første af bjørnene, der skyder jeg forbi. Og det sker ikke særlig tit for mig. Jeg er rifleinstruktør, jeg har gået på jagt hele mit liv. Og alligevel, så sker der et eller andet, der gør, at det her, det kan bare ikke lykkes. Og det er interessant ved det her program, når man hører det. Jeg starter egentlig med at have en forholdsvis naturvidenskabelig tilgang til det her med at gå på bjørnjagt, og ender faktisk med at blive overtroisk af helvede til omkring det. Og undervejs i det her program, så prøver jeg at finde ud af, hvad er det, mit forhold til den her bjørn er? Hvorfor er det, det er så vigtigt for mig? At gøre bjørnen til et symbol for alle mulige mærkelige ting. Og den brune bjørn, den bliver ligesom en huskekage i at sige, prøv at høre, ned på jorden, fokuser på det, der er vigtigt. Det, der er vigtigt, er, at du gør tingene så godt, som du overhovedet kan. Og da jeg så erkender det, så får jeg lov til at skyde den rigtige bjørn. Og hele det her program handler om at finde den rigtige bjørn. Det handler faktisk om at finde sig selv. Og så det handler meget om, egentlig om dig selv. Har du mødt mange reaktioner? Altså, er der nogen, der er sådan... Ja, jeg kan jo lige prøve at læse nogle sms'er højt. Det synes altså, fordi, jeg, du skal gøre. At det er jo... Der er nogen, er det der også en bjørn, du har skudt, altså for din egen skyld, fordi at du har en eller anden indre rejse. Ole skriver, kæft et ægel menneske. Frank skriver, han burde skamme sig og lade bjørnen leve i fred. Hvorfor lod du ikke den her bjørn leve i fred? Det er et ekstremt godt spørgsmål. Jeg synes, man skal tage og høre alle seks afsnit af Før bjørnen er skudt, for at sætte sig ind i, hvad det er for en tankerække, der ligger bag det her. Der er faktisk nogle oplevelser, der er for store til, at du bare lige kan forklare det med en hurtig post på Facebook eller sidde 2 minutter i radioen. Men helt grundlæggende, så er det fordi, at jeg er jæger. Jeg har været det hele mit liv. Jeg kommer til at være det hele mit liv. Jeg kommer ikke til at holde op med at være jæger af, at der er nogen, der skriver noget vredt på Facebook. Altså, jeg kan godt forstå, man synes, det er underligt. Og hvis du sidder lige nu og tænker derude, hold kæft, jeg skal fandme aldrig på bjørnjagt. Fine by me. Det er helt okay. Men der er bare også andre måder at leve på. Og min måde at leve på, den gør, at jeg har et andet forhold til det. Jeg har et andet forhold til døden. Og jeg ved, at den her bjørn, den dør alligevel. I et område, hvor der er grizzlybjørn, sortbjørnen er ikke apex predator i det område, den bliver spist af grizzlybjørnene. Og det her, det var en ældre sortbjørn, som jeg ved, at den har et par år tilbage, og så bliver den... Altså får den kæmpe røvfuld af en grizzlybjørn og bliver et på et eller andet tidspunkt. Og det er ikke særlig fedt, at blive slået ihjel ud i naturen. Eller også bliver den spist af ulve. Ulve tager enormt mange bjørne. Og hvis man nogensinde har set en bjørn blive taget af en ulveflok, så tror jeg, man vil foretrække en riffelkugle. Men jeg kan godt forstå, at det her det er kontroversielt. Jeg synes, at det har været utroligt spændende at lave det her program, fordi vi har vist, at den måde at leve på, som jeg gør, det er noget, som vi har gjort op igennem hele historien. Og det er faktisk noget, som rigtig mange gør. Det her med at tage på jagt i hele verden, det er ikke bare mig, der gør det. Og det er ikke bare et par rige tosser, som du læser om i Ekstrabladet. Det er herre og fru Hakkebøf, det er alle mulige forskellige. Det er også biologer og forskere, og vi interviewer Henrik Herold fra Randers Regnskov, som selv går på bjørnejagt, og som har sat sig enormt meget ind i bjørns biologi, og som siger, prøv at det her, der er overhovedet ikke noget problem i det her. Men det er klart, hvis alle vil skyde en bjørn, vil der være et problem. Nej, fordi at du kan ikke bare gå ud og skyde en bjørn. Der er et meget, meget gennemarbejdet system, som faktisk er langt mere seriøst end det, vi har i Danmark. At skyde en bjørn i Canada svarer til at skyde et rådyr i Danmark. Men hver gang man skal skyde en bjørn, så skal du betale en helvedes masse penge til den kanadiske stat, som går til naturbevarelse. Ja, hvor meget koster det at skyde en bjørn? Hvor meget betaler du for den bjørn? Man betaler tax. Jeg tror nok, man betaler... Det kan jeg faktisk ikke huske. Altså er det over 100.000? Nej, overhovedet ikke. Nej, slet ikke. Altså det er ikke det, fordi sortbjørnen er så normal en art, at det slet ikke er op i den pisse dyre ende. Okay. Men det er dyre, hvis du kommer som turist, kommer udefra, koster det mere, end hvis du fx betaler for det som lokal. Og så fik du så også lov til at spise den og tage skindet med hjem? Det er helt essentielt for mig, at vi spiser den her bjørn. Og bjørn, den smager lidt af kronvildt, bare lidt sødere i det. Og det er en meget stor del af det for mig. Og selvfølgelig tager man skindet med hjem, selvfølgelig tager man kraniet med hjem, fordi det er ikke ligegyldigt det her. Det betyder rent faktisk noget. Og det er egentlig det, jeg synes er vigtigst, at når man hører det her program, prøv at læne jer tilbage og prøv at åbne hjernen og tænke, okay, den her mand, det betyder så meget for ham. Måske er der en anden måde at se virkeligheden på. Hvad hedder det? Kunne du så, altså når du taler så meget om den her bjørn som din bjørn, betyder det så også, at du aldrig vil skyde en bjørn igen? Jeg har faktisk tænkt meget over det. Jeg er sgu ikke helt sikker på, at jeg nogensinde vil skyde en bjørn igen. Og jeg tror ikke, hvis jeg tog på bjørnjagt, så ville det være noget andet. Så ville det være et andet formål. Man vokser med de begivenheder, man er igennem. Man vokser med de oplevelser, man har. Og den her bjørn har gjort, at jeg er en anden i dag, end jeg var, da jeg tog afsted. Hvad hedder det? Ida, hun skriver ind på 42 624 7 en sms, hun har skrevet og spurgt dig, hvilke dyr vil du så hjælpe næste gang? Altså, jagtsæsonen i Danmark, den er jo faktisk allerede i gang. Jeg tror måske, vi skal på gåsejagt her lige om lidt. Så en gås? Ja. Det kunne godt være, det var gås. Den skal vi selvfølgelig også spise. David Carsten Pedersen, jeg kan jo kun opfordre alle de lyttere, som skriver, at det er sygt og at du er selvoptaget, at de skal lytte til dit program. Det er måske de bedste ører, der kan lytte til sådan et program, det er de skeptiske. Og det kan man gøre. Man skal gå ind på 24/7, og så skal man lytte til Før bjørnen er skudt. Det er 6 afsnit, og det er en varm anbefaling herfra. Altså, jeg har ikke hørt det nu, men jeg har tænkt mig at høre det, for jeg har også svært ved at forstå, hvorfor det er fedt at skyde en bjørn. Jeg så også den lille video på Facebook, og jeg kunne slet ikke lide at se, hvordan du havde skudt den og skulle til at tage skindet af og sådan noget. Så jeg vil i hvert fald love dig, jeg nok skal gå ind og lytte til det. Tak. Tak, fordi du kom. Selv tak. David Carsten Pedersen. Og Martin skriver også et fedt indslag med jæren, så der er måske nogle jærevenner derude. Du lytter til Radio 24/7. Ja, foran mig, der vil jeg bare lige sige, at jeg sidder med Se og Hør. Det er jo sjældent, vi har Se og Hør med inde i studiet, men der er jo et vigtigt opslag på side 101 og 100. Det er Olivia Nora Pedersen, 23 år, fra Holstebro. 1,73 meter høj, 75 kilo, krebs i stjernetegn. Ikke nogen kæreste, livsnyder, elsker Instagram og undertøj og er kredsen, når det kommer til mad. Og så er hun selvfølgelig splitteravne nøgen. Det er Se og Hør pigen. Altså hun har ikke noget tøj på, kun en navlepiercing. På den anden side, der har vi Se og Hør manden, Robert Rasmussen, 37 år fra Korsør, skytte i stjernetegn, lykkelig gift, teknisk isolator, elsker at fotografere og går i casual tøj. Og han har bare overkrop, men grønne badebukser på. Og her på redaktionen, der tænkte vi bare, hvorfor er det, at manden, han har badebukser på, men kvinden er helt nøgen. Og vi ringede faktisk til Robert, Se og Hør manden, for at høre, hvorfor. Det kan du høre lige om lidt. Men først så skal vi lige runde noget, som vi egentlig havde med i programmet i går. Og det handler om bæltefiksering. Danske regioner, de vil jo have flere pladser på sikringen i Slagelse. Det var også noget, vi talte om i går. Der talte vi om, at på grund af, at der er så få pladser på sikringen i Slagelse, som er det her sted, hvor de allerfarligste psykisk syge patienter, de kommer hen, der er kun 30 pladser, ja, så kan man nemmere håndtere dem her. Man har juridiske beføjelser, og man kan lukke dem inde i isolerede rum på deres værelser osv. Mens når de er ude i regionerne på afdelingerne, ja, så kan de altså risikere at blive bæltefikseret i månedsvis. Og nu siger regionsrådsformand fra Socialdemokratiet i Danske Regioner, Sofie Hæstorp Andersen, til os på 24/7, at Danske Regioner, de ønsker flere pladser på sikringen i Slagelse. Vi kan se, at der er en svagt stigende tendens til, at flere venter på en plads på sikringen. Og derfor så har vi i Danske Regioner før sommerferien besluttet at gå i dialog med regeringen og Justitsministeriet om, hvordan vi kan få udvidet antallet af pladser, så vi kan nedbringe ventetiden og forhindre, at man venter i lang tid, for eksempel på en psykiatrisk afdeling. Sikringen skal altså udvides for at undgå, at psykisk syge patienter de ligger fastspændt på de almindelige afdelinger i bælte i dage, uger og måneder. På sikringens Slagelse, ja, som jeg nævnte her, der kan man altså nemmere undgå psykisk syge patienter, at man kan undgå, at de skal bæltefikseres, fordi man altså har personal, der er uddannet til det, bedre faciliteter, og patienten kan blive låst inde på deres værelse. Og en af dem, der har oplevet at ligge fastspændt, mens han netop ventede på at komme ind på sikring i Slagelse, det er Dorte Jacobsens søn, som vi fortalte om i går. Han har diagnosen Asperger, har fået en dom for vold og er indlagt på en retspsykiatrisk afdeling, altså en almindelig retspsykiatrisk afdeling, mens han venter på at få en plads til sikringen. Han har oplevet at blive bæltefikseret stort set uafbrudt i næsten 2 måneder. Han havde bælte om maven hele tiden, og noget af tiden havde han også bælte om det ene ben. Og ud over det, så bruger man det, man kalder en nulstue, når man fikserer patienter. Det vil sige, at de kommer ind på en anden stue, hvor der overhovedet ikke er nogen stimuli. Så han kunne ligge og glo på 4 hvide vægge, og han fik frataget bøger og fjernsyn og computer. Altså han havde intet at underholde sig med. Og hvad fik han så tiden til at gå med i de næsten 2 måneder? Glo ud af vinduet. Hvilke sådan negative konsekvenser har det haft for jeres søn at være bæltefikseret så lang tid? Altså for det første, så er det jo det fysiske. Man får selvfølgelig rygsmerter og smerter i kroppen efter så lang tid, hvor man... Altså man kan jo godt vende og dreje sig lidt, men man gør det ikke. Altså det kommer til at gøre ondt i muskler og led efter nogle uger. Og til sidst sker der det, at maven går i stå. Altså når man rører sig så lidt... Hvad var det, der udløste bæltefikseringen? Han havde egentlig haft det godt, den pågældende afdeling, men så fik han en nabo, som var meget støjende. Så i 3 døgn var han udsat for massiv støj, råberi, klage, og han anede ikke noget om, hvornår det kom. Så der var ikke noget, han rigtig kunne gøre ved det selv. Og han havde ikke mulighed for at forlade stuen. Så han klagede til personalet flere gange og sagde, at han ikke kunne holde det ud. Og han fik ikke sovet om natten, så til sidst så blev han så vred, så han gik ind og overfaldt sin nabo. Og derefter blev han så bæltefikseret i 7 uger. Jeres søn er jo på en retspsykiatrisk afdeling, fordi han har fået en dom for vold. Ja. Er der ikke god grund til at holde ham bæltefikseret, hvis han altså har været farlig for personalet på den retspsykiatriske afdeling? Ikke i så lang tid. Ja, der er jo ikke nogen, der er vrede i 7 uger. Altså, så vil vi jo have mærket det under alle vores besøg. Han var jo helt glad og afslappet, når vi var der. Ja, efter de 7 ugers bæltefiksering, så klagede Dorte Jacobsens søn til patientklagenævnet. Og her blev den her lange fiksering erklæret ulovlig. Og vi har også her på radioen fortalt om 24-årig Abdelhadi Maki, der var bæltefikseret stort set uafbrudt i over 1 år. Størstedelen af bæltefikseringen, som han var udsat for, den er nu også blevet erklæret ulovlig af patientklagenævnet. Og han har altså startet en erstatningssag. Da han havde været bæltefikseret i så lang tid, der kunne han ikke gå og måtte sidde i kørestol i en periode efter bæltefikseringen. Regionerne de er ifølge Sofie Hestorp fra Socialdemokratiet klar til at betale en del af udvidelsen af sikring i Slagelse, hvor man kan håndtere de her patienter, så man kan undgå, at de er bæltefikseret i så lang tid ude i regionerne. Hvem er det, der skal betale for det? Er det de danske regioner, eller hvordan? Den sikring, vi har i dag, som ligger i Slagelse, den blev jo åbnet i 2015, og det gjorde den med midler fra staten. Og derfor har aftalen også været, at staten betaler for udvidelsen, og så er det jo selvfølgelig også regionerne, der må finde nogle penge til selve driften af tilbuddet. Så det er altså en fælles indsats, der skal til imellem regeringen og imellem regionerne for at få udvidet det. Og derfor så vil vi i mellemtiden også gøre andre ting for at nedbringe ventetiden i sikringen. Blandt andet så er vi i kontakt med Justitsministeriet om, hvordan at man kan nedbringe sagsbehandlingstiderne ved domstolene, sådan så at de mennesker, der måske venter på at komme ud af sikringen efter behandling, at de ikke sidder og venter unødvendigt længe og dermed spærrer for, at nogle andre kan få adgang til den behandling, de har behov for. Vil det sige, at danske regioner er klar til at betale de knap 40 millioner årligt i drift til en udvidelse af sikringen? Det vil sige, at vi er klar til at gå i dialog med regeringen om, hvordan skal vi finde midlerne til at udvide sikringen med 10 pladser, og hvordan skal vi kunne sikre en årlig drift af det her, som jo er også ganske dyr. Men det skal selvfølgelig også ses i forhold til, at vi jo allerede i dag har udgifter til at have vagter 24-7 på nogle mennesker, som har behov for tilbudene i sikringen, fordi de er vurderet til at være farlige eller sindssyge eller på anden vis kunne være til skade for andre mennesker. Og derfor så er det klart, at det her det er noget, vi er villige til at indgå i dialog om. Har det haft nogle konsekvenser, at der har været lange ventetider på pladserne på sikringen? Helt konkret har det jo den konsekvens, at der er en person, der har ventet jo i over 11 måneder på, før han fik en plads på sikringen. Og i den periode var han jo udsat for massiv bæltefiksering, som var liggende, fordi at vi i regionerne på vores psykiatriske afdelinger ikke må fixere folk oppegående eller siddende, som man må på sikringen. Og det har jo haft en klar konsekvens, at han har fået en dårligere behandling, end hvis han havde kunne få en plads på sikringen. Og det er jo det, vi skal forebygge i fremtiden, at vi dels skal have vagter på 24 timer i døgnet og fixere folk på en måde, der gør, at de jo ikke kan modtage den nødvendige behandling, som de jo ellers burde have krav på, når de er så dårlige, at de er farlige for sig selv og andre mennesker og er dømt til anbringelse. Ja, her var det altså Sofie Hestrup Andersen, som jo er i regionerne. Hun er socialdemokrat i Danske Regioner, hun er jo regionsrådsformand. Og i går, der interviewede jeg Socialdemokratiets nye psykiatriordfører, Julie Skovsby. Og spørgsmålet var jo, om hun ville udvide pladserne i sikringen i Slagelse. Og spørge, om de vil sætte penge af til det. Og så sagde hun, det vil de ikke sætte kroner og øre af til, før danske regioner vurderer, der er behov for det. Vil I gerne have flere pladser i sikring i Slagelse? Det kommer an på den vurdering, der ligger. Så det er nej, og det, eller hvad? Nej, det er det ikke. Det er, altså, ja, for at sige det direkte, det er en postgang for tidligt. Så jeg vil på ingen måde udelukke, at det er det, der kan blive resultatet. Men okay, det er vigtigt, at vi får alle parter med. Så hvis du hører fra regionerne, der er altså behov for flere pladser på sikring i Slagelse, så er du parat til at åbne for den debat? Hvis det er det, at der er tallene, og det er det, der er fakta, ja, så skal vi forholde os til det. Ja, her hører vi altså Julie Skovsby, den nye psykiatriordfører fra Socialdemokratiet, sige, at det er en postgang for tidligt. Altså, og det er fordi Enhedslisten har foreslået helt konkret, lad os få 10 ekstra pladser på sikringen i Slagelse. Og nu hører vi altså her til morgen, Sofie Hestorp sige, jamen altså, der skal være nogle flere pladser, det der er behov for, og vi er klar til at betale en del af det. Og danske regioner, de har faktisk også allerede i sommerferien, eller før sommeren, henvendt sig til regeringen og sagt, at de er åbne for nye pladser. Og vi vil meget gerne have spurgt så, Julie Skovsby, om danske regioners vurdering af, at der mangler pladser, får hende til at ændre holdning. Men hun har ikke ønsket at stille op til interview her til morgen, men henviser til det svar, som hun gav i går, med at det er en postgang for tidligt. Du lytter til Radio 24/7. Og nu til det, som I alle sammen har siddet og ventet på, siden jeg teasede for det. Det er selvfølgelig Se og Hør manden og Se og Hør pigen. Hov, der er også en forskel. Man kalder det Se og Hør pigen, men Se og Hør manden. Hvorfor hedder det så ikke pigen og drengen, eller manden og kvinden? Nå, men anyway, Se og Hør pigen er altid nøgen. Den her gang, der er det Olivia Pedersen, 23 år fra Holstebro. Hun tænder i øvrigt på en stor dild og en god mave. Og hvis hun skulle tage tre ting med ud på en øde ø, så ville det være en mobil dildo og en sexet mand. Hold da op. Mens at Se og Hør manden, ja, han er ikke nøgen, han har jo grønne badebukser på. Det er Robert Rasmussen, 37 år fra Korsør. Skytten i stjernetegn, og ud på en øde ø, der vil han tage en hængekøje, mobil og en flashlight med, og han vil beskrive sig selv med som en spontan fræk og superfar. En fræk og superfar. Nå, okay. Men nu ringede vi altså så lige til Robert Rasmussen for at spørge, hvorfor har du egentlig badebukser på, når nu at Olivia Nora, hun er helt nøgen? Og det gjorde vores reporter, Adnan El Adhami. Vi har nemlig en nøgenhedsreporter, det er ham, der har ringet til altså Robert Rasmussen for at høre, hvorfor at han ikke er nøgen. Og så viser det sig faktisk, at Se og Hør, de har bedt ham om at beholde dem på. Det er Robert. Hej Robert, du taler med Adnan fra Radio 24/7. Fra hvem, sagde du? Adnan fra Radio 24/7. Ja, hej. Hej, jeg er lige inde i et studie og optager, fordi jeg falder over Se og Hør, hvor jeg kan se, at du er Se og Hør-mand. Er det rigtigt? Ja. Okay, Robert, det er fordi, jeg står jo her med bladet, der jeg kan jo se, når jeg kigger for eksempel på Se og Hør-pigen, så har hun ikke noget tøj på. Men når jeg kigger på dit billede, så har du grønne badeshorts på. Hvordan kan det være? Jamen, det er jo fordi, at det var der, jeg har jo valgt, jeg skulle have på. Men hvorfor smider du dem ikke? Det var jo noget, jeg fik besked på, faktisk, at mænd skulle have badeshort på. Nå. Det var en del af, hvad jeg hørte, de ville have. Hvorfor det? Det var bare sådan, det ved jeg sgu egentlig ikke. Det var bare sådan, fotografen han sagde, det skulle være. Det var det, jeg aftalte med fotografen. Så. Var det ham, der sagde, behold du lige shortsene på? Hvad tænker du? Nej, han siger, at det er jo nogle ting, som der er regler. At alle ser jo, at man skulle have minimum have en boxershorts eller badeshorts på. Man bare overkrop skulle. Skulle vi have. Nå, forklarer han hvorfor? Ja, det kunne man godt sige på noget. Det var på grund af, at den ikke er så pæn i forhold til mange andre. Altså i forhold til på en kvinde, kan man sige. Jeg mener jo sådan en, den er grim at se på i forhold til en helt nøgen kvindekrop. En mandlig, helt nøgen mand er lidt mere sådan provokerende. Det er derfor. Nå, hvad tænker du om det? Ikke noget sådan, det er jo sådan, det altid har været, synes jeg. Så det er jo meget nyt, så det er ja. Men vil du gerne selv have vist den frem? Det tænker jeg sgu egentlig ikke over. Altså, det er jo nok med det, jeg laver porno på forvejen, så det, ja, de fleste har nok set den. Så hvis det stod til dig, så måtte de gerne se den? Ja, altså vi er jo ens alle sammen. Så, nå, hvor så kan ja. Altså nu kan jeg jo ikke se den her, fordi nu er den jo pakket godt ind, og jeg har ikke lige en computer i nærheden. Kan du ikke lige prøve at beskrive for mig, hvad var det, jeg ville have set, hvis det var, at de ikke var på? Jamen ligesom hvis det var, ligesom du selv ville se ud, altså, hvis du kigger dig ned ved benene. Så ville det være nok det samme. Altså, jamen, du ville se en pik. altså, det er det. Okay. Nå, men Robert, jeg vil ikke tage mere af din tid. Tusind tak for, at du lige vil gøre mig klogere på det. Ja, okay, det er helt fint, så. Det er godt. Ha' det godt. Ja, tak, og lige måde. Det er godt, hej. Og vi har forsøgt at få chefredaktør på Se og Hør, Niels Pindborg, til at forklare, hvorfor det, han kan ikke være med. Her er nyhederne fra Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Om 10 minutter får jeg besøg af ham her. Dette er ikke en utopia. Dette er en snarlig og med Allahs løfte kommende realitet. Det er denne khilafah-stat, vi kender jer til at etablere. En khilafah-stat, hvor i samfundet har økonomisk stabilitet, folk har økonomisk tryghed, og som vil fungere som magnet og tiltrækning for alle forretningsfolk verden over, grundet dens retfærdige system og effektive... Det her er en tale, som Emir han holdt tilbage i 2009. Han taler om ejendomsretten i kalifatet, som er en snarlig realitet, og det gør han ved Hizb ut-Tahrirs årlige konference i Nørrebrohallen i København. Det er 10 år siden, og Emir, han var på det tidspunkt ledende figur i Hizb ut-Tahrirs skandinaviske afdeling. Og nu er han ude og advarer om den islamiske organisation, han kalder den for en sekt. Han valgte at starte på sociologistudiet, stik imod Hizb ut-Tahrirs ledelses ønske, fordi at man i ledelsen betragtede det som en vestlig uddannelse. Men altså, han valgte at starte på studiet og i dag ude af Hizb ut-Tahrir, og det er jo bare et helt vildt indblik i en organisation, som vi ikke kender særlig meget til i offentligheden. Har I spørgsmål til Emir, så skriv ind på 42 600 24 7. Så kan I stille dem, eller så vil jeg stille dem på vegne af jer til Emir, når han kommer herind om små 10 minutter. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Vi har i de seneste uger afsløret kritiske forhold omkring tolkefirmaet Easy Translate og deres evne til at levere tolke, overholde aftaler og så også et dramatisk fald i tolkenes kvalitet. Og nu skal problemet med dårlig tolkning i straffesager behandles af Højesteret. En tiltalt mand fra Georgien har nemlig fået tilladelse til at gå helt til tops i retssystemet. Sagen her skyldes ikke, at Easy Translates tolke har været dårlig, men at firmaet flere gange slet ikke har kunne skaffe tolke. Else Præstegård, ja. Godmorgen til dig. Ja. Hej, du er forsvarsadvokat for den georgiske mand, og det er dig, der har fået sagen til Højesteret. Ja. Tag os lige tilbage. Hvad skete der den 27. maj i år? Jeg vil først lige sige det. Altså, i min sag, der har tolkningen været ukvalificeret. Så grunden til, at vi skal til Højesteret, det er i bund og grund, fordi der har været ukvalificeret retstolkning. Og det, der skal prøves, det er, hvor ukvalificeret kan en retstolkning være, og hvor lang tid kan de stå på, før man siger, nu er der altså en overtrædelse af menneskerettighedskonventionens artikel 6, hvor der står, at enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse, skal mindst have bistand af en tolk, hvis man ikke forstår eller taler det sprog, der anvendes i retten. Mm. Og det er hele humlen i den her sag. Og det er jo sådan, de blev sigtet for indbrudstyveri og varetægtsfængsel den 23. marts. Ja. I det grundlovsforhør, der var det en okay tolkning. Efterfølgende, så var der forskellige retsmøder, det er der altid, hvor anklagemyndigheden ville have forlænget varetægtsfængslingen. Dem var der cirka 5 af. Og i alle de 5 retsmøder, der har der været i den her sag en ukvalificeret tolkning. Den 27. marts, der var der så et af de her, maj, der var der så et af de her retsmøder, og der møder en tolk op, og hun siger meget loyalt, hun har aldrig tolket i retten, og hun kender ikke de juridiske vendinger. Og det har hun, det står i retsbogen, det har hun gjort Easy Translate opmærksom på. Men vi sidder jo der i retten, når man forsøger sådan at få det til at glide, om jeg så må sige. Men så på et tidspunkt, så trækker dommeren en streg i sanden. Hun siger til os alle sammen, at nu skal vi tage de korte sætninger, og vi skal ikke bruge juridiske udtryk, såsom anklager efter hæleri, fordi det er udtryk, som tolken ikke kender. Okay. Nå, men, efter, men så, selvom vi gør det, så lykkes det ikke. Og derefter, så er det, dommeren afsiger en kendelse, hvor hun løslader de tre georgier. Og der siger hun, der har været simpelthen problemer med at skaffe tolke, og man har hverken kunne få kvalificeret eller ukvalificeret. Og det har derfor også været ret umuligt for os forsvarer at holde fængselsmøder, altså møder med klienterne, så vi kan diskutere, hvordan skal vi tilrettelægge forsvaret. Og så siger hun, at på det her tidspunkt, der har de siddet varetægtsfængslet i 2 måneder. Og i hvert fald efter grundlovsforhøret i marts, der har der været en utilfredsstillende tolkning. Og hun mener, at det vil være i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 6, og derfor løslader hun. Den afgørelse, den synes anklagemyndigheden selvfølgelig ikke er særlig god, så de kærer, altså de klager til landsretten, og dommeren giver afgørelsen opsættende virkning. Det betyder, at dommeren siger, okay, vi venter lige med at løslade jer ud, vi venter med at løslade jer ind til landsretten har talt. Og så, ind, så sagde landsretten, ja, der har godt nok været ukvalificeret tolke, men de burde ikke have været løsladt, men burde have indkaldt til et nyt retsmøde, hvor man så indkaldte en kvalificeret tolk. Så sender man så sagen tilbage til byretten, fordi nu skal de jo sådan set fængsles igen formelt. Det sker et par dage efter. I det retsmøde, der møder der igen en af de tolker op, som vi ved er ukvalificeret. Så der bliver afsagt, der bliver afsagt en kendelse den 1. juni. Så er det så med medvirkende af en tolk, som er ukvalificeret. Og det er den kendelse, der i bund og grund er trædestenen for det, der nu skal i højesteret. Fordi jeg klagede så igen til landsretten, og landsretten sagde igen, at jamen, det har også været ukvalificeret, men de skulle nok ikke løslades. Så det, der skal afgøres i højesteret, det er jo sådan set, det er interessant at vide, hvor ukvalificeret en tolkning man kan acceptere, og i hvor lang tid kan man holde folk frihedsberøvet. Fordi det er jo retssikkerhedsmæssigt meget betænkeligt, at folk i bund og grund ikke ved, hvad de bliver tiltalt for. Altså min klient, han vidste jo godt de 2 af sigtelserne, som han havde fået der i marts, men der var kommet sådan en tredje, og der kom jo også et anklageskrift på et tidspunkt. Ja, og Else Præstegård, du er altså forsvarsadvokat for den her georgiske mand, og det er dig, der har fået sagen til højesteret, og som du også siger, bare lige for at gentage det, for det er ret essentielt for at forstå det her, altså enhver sigtet i Danmark, altså eller tiltalt i en straffesag, skal kunne kommunikere med sin forsvarer. Og det er ligegyldigt, om man er dansk statsborger eller udenlandsk statsborger, det skal man. Det garanteres af den europæiske menneskerettighedskonvention. Ja. Og så er det jo, bare lige for at forstå også en større kontekst, at tolkefirmaet Easy Translate har overtaget alle tolkeopgaver for både Justitsministeriet og Integrationsministeriet 1. april. Det er en flerårig kontrakt til 520 millioner kroner. Så det er altså deres ansvar at stille med en tolk, og de tolker har så været ukvalificeret, og det er det, der nu skal afprøves ved højesteret. Hvornår kommer denne her højesteretsdom til at falde, vil du skyde på? Jeg ved det ikke. Jeg fik, bevillingen kom i går. Okay. Så det ved jeg ikke. Else Præstegård, du skal have tak, fordi du var med. Ja, det var slet. Hej. Hej med dig, og altså bare endnu en brik at føje til det her billede af, altså det her kaotiske billede af tolkene og hele Easy Translates tolke også af deres ringe, nogle gange evne til stille med tolke. Og det er jo bare nogle vigtige sager, det er straffesager, det drejer sig om. Det er også, når folk de søger asyl her i landet, eller skal have at vide, have afslag på asyl og så videre. 100% Brian. Det bliver et syrebad på alle mulige undersøgelser og stråmænd og selvforhærdelser, som kører rundt i mediebilledet hver dag hele tiden. Vi skal jo se på, om det, som folk siger om sig selv og andre, sådan set passer. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg synes selv, jeg er meget omgængelig og flink, men jeg kan godt blive provokeret. Der er ikke tale om, at nogen skal slås oven i hovedet. Noget af det, der irriterer mig allermest, det er jo, når politikere ikke har lyst til at svare på, hvad de har gjort. De sælger ikke lav på steg eller is nede på hjørnet. De laver love. Når de sætter pinden til et stykke papir, så har det indflydelse på vores allesammens liv. Det kan jeg ikke kommentere på. Det tror jeg ikke, vi vil finde os i. fordi der ligger hunden begravet, når der ikke er nogen kommentarer. Jeg har ikke flere kommentarer. Som regel. Journalistik skal ruske i alle planerne, og det er det, vi vil prøve at gøre. Det var meget rart at møde en, der ikke forsøgte at bortforklare. 100% Brian. Man kan høre programmet mandag til torsdag kl. 15. Her på Radio 24/7. Jeg synes, det er meget trist, at en politisk leder i Danmark, som jeg går ud fra, gerne vil i regering næste gang posere med en pistol, og at der netop står, som der gør, i opslaget på Facebook. Det her det er ord fra Lars Aslan, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, og det fotografi, han taler om, det er et fotografi af seks politikere, ungdomspolitikere, og der står så ovenover til kamp mod de røde 2.0. Og politikerne her, ja, de har pistoler, en maskinpistol, en riffel, noget, der lidt ligner en AK-47, en pumpgun i hånden. De er nok ude på en anden skydebane, og det florerer altså på Facebook i går, fordi at det falder nogen for brystet, at det her, det overhovedet ikke er sjovt. Det er altså ellers en joke, det her med, nu er vi til kamp mod de røde. Nå, men Lars Aslan synes ikke, det er sjovt. Og vi skal sådan set bare høre, hvorfor han ikke synes, det er sjovt om små 20 minutter. Vi skal faktisk også tale med en, der er på billedet, for at høre, hvad de egentlig lavede på det her billede, hvorfor det er taget. Og altså, jeg ved ikke, om jeg nævnte det, måske glemte jeg det, men en af dem er jo Chris Bjerknes, som er formand i DF Ungdom, og så er der også Alex Vanopslagh, som jo ikke bare længere er ungdomspolitiker, men formand for Liberal Alliances folketingsgruppe. Og ja, mere om det foto. Er det sjovt? Du kan også blande dig 42-60-24-7. Og mange gange godmorgen til dig, Emir Degiamensi. Godmorgen. Godmorgen. Du er 43 år. Ja. Du er tidligere ledende figur i den islamistiske organisation Hizb ut-Tahrir. Ja. Og så er du kommet her ind i studiet i dag, fordi at du kalder organisationen for en sekt. Ja. Hvorfor gør du det? Jamen, en sekt er en gruppe, der skiller sig markant ud, særligt i forhold til religiøs praksis. Og den er kendetegnet ved forskellige karakteristika. Og der mener jeg, at Hizb ut-Tahrir opfylder alle karakteristika af fanatisme, absolutisme, stærkt magt- og afmagtopdeling, hvor toppen af gruppen har meget magt, og menige medlemmer, de frygter toppen af gruppen. Og andre karakteristika, som jeg synes, at Hizb ut-Tahrir opfylder i alle dets bestanddele. Og det her, det er jo et sjældent indblik i en organisation, som jo i offentligheden ikke er særlig kendt. Så jeg er meget glad for, at du er her. Tak. Og jeg har også sagt til lytterne, at de er velkommen til at stille spørgsmål på sms'en, ja. Og mange har allerede skrevet ind på 42-624-7. Der er blandt andet en, der gerne vil vide, om det var farligt for dig at træde ud af Hizb ut-Tahrir. Og det venter vi med, det spørgsmål. Vi skal nok komme til det også, hvorfor du valgte at træde ud af organisationen. Men vi skal lige tilbage til 1993. Ja. Der er du kun 19 år gammel, og Hizb ut-Tahrir lige startet op i Danmark. Ja. Og du er så på besøg, du voksede op i Fredericia, er det ikke rigtigt? Ja, det er rigtigt. Og spillede meget fodbold, da du var ung. Jo. Du er så på besøg i en muslimsk forening i København, og der er nogle Hizb ut-Tahrir-medlemmer der, og du møder dem. Fortæl lige, hvad der sker, da du møder dem til den her, jeg tror, det er en madklub eller madforening. Ja, jamen det, der sker, det er, at jeg som 19-årig er en idealist, og vokset op med retfærdighed som en stærk værdi i min barndom. Og da jeg så kommer til det her møde her, så møder jeg ildsjæle, der holder brandtaler, der er meget passioneret. Og ude i verden er der store konflikter, hvor en særligt gør indtryk på mig. Det er massakrene i Bosnien, og hvad bosnierne bliver udsat for der, af hvad hedder det, det serbiske repressive regime, og hvordan verden ser på. Og når man er ung og 19 år, og i forvejen er idealist, og vil gerne gøre en forskel i verden og hjælpe mennesker, og så bliver sådan bombarderet med de her billeder, samtidig med, at de bliver fortolket på en måde, hvor de bliver udlagt, som nu frames i forhold til Hizb ut-Tahrirs ideologi, så bliver man påvirket, så er man sårbar, så er man påvirkelig, og så er det nemt at lade sig rulle ind i en sådan en tankegang, hvor man har svaret på alt. Og det var egentlig det, der skete med mig dengang. Og jeg havde ikke særlig meget, altså jeg var en almindelig muslim, hvilket jeg også er nu, efter jeg er trådt ud. Men jeg havde ikke særlig meget viden om og indsigt i almindelig islam, mainstream islam. Og det gør dig sårbar i forhold til de fortolkninger, der bliver smidt i hovedet på dig. Særligt når en konflikt som den bosniske i 90'erne gjorde indtryk på mange mennesker verden over. Mm. Og sådan fortsatte det i det møde med fokus på stormagtspolitik og imperialisme og lignende ting. Og det bliver så fortolket og framet, og religion bliver i virkeligheden i sammen bliver kidnappet i en politisk ideologi og framing. Så du får faktisk svaret på alt ved ligesom at træde ind i det her, kan man sige. Og det går ret hurtigt herefter. Ja. Du er meget aktiv som medlem, og så bliver du også ret hurtigt en del af ledelsen i Hizb ut-Tahrirs skandinaviske afdeling, som har hovedsæde i København. Og så sker der jo terrorangrebet 11. september, og efterfølgende de her invasioner af Afghanistan og Irak, som også giver Hizb ut-Tahrir vind i sejlene. Og man kan sige, at fjenden på det her tidspunkt, det er USA, det er også koalitionspartneren her under Danmark. Og du siger på et stormøde i Nørrebrohallen i 2001, vi skal have renset vores sind for den vestlige kultur, som er skyld i islams fallit. Prøv lige at tage os med ind i dit hoved på det her møde og dine tanker. Altså, hvor radikal er du på det her tidspunkt? Det første, jeg først lige vil knytte en kommentar til, det er det med, at det er jo nemt, når man får 20 bøger, som Hizb ut-Tahrir præsenterer, og siger, at det her det er islam, og promoverer sig selv. Grunden til, at jeg også kaldte det en sekt, det er jo, at der er en manipulerende rekrutteringsmåde. Fordi i Hizb ut-Tahrirs opskrifter for rekruttering, der står der ikke, at vi skal invitere folk til Hizb ut-Tahrir. Der står der, at vi inviterer folk til islam som ideologi. Og det er den rene islam. Først senere i forløbet får du at vide, at det er Hizb ut-Tahrir, der står for den her fortolkning. Og det er sådan heller ikke, at jamen, det her det er islam, og det her det er vores fortolkning. Nej, vi står for den rendyrkede islam. Og pointen med det er, og det var jo noget, jeg selv også gjorde, fordi det var sådan, man bliver skolet, og det var jeg en del af, og jeg blev blændet af det, og blev forført af det, og gjorde det selv. Det var den del, som jeg glemte at fortælle, eller ikke fik med før. Jeg, som du selv siger, blev meget passioneret, og blev en ildsjæl, som gik rundt og lavede aktiviteter. Og i det møde, der siger jeg, at vi skal have renset vores sind fra vestlig kultur, som er skyld i samfundet. Det siger jeg, fordi at jeg på det tidspunkt er skolet på den måde, at det er Vesten versus Østen, og fjenden er altid udenfor, og man kigger aldrig indad. Og det er jo en af de ting, jeg har gjort op med, at det der med at tænke, at fjenden er udenfor, og at det er Vesten versus Østen, det er jo en katastrofal tankegang på mange parametre. For det første, det er jo Hizb ut-Tahrirs narrativ, vi snakker om her. Men det narrativ er ikke et rent islamisk narrativ, som de bryster sig af. Fordi arabiske ledere har i årtier sagt til muslimske befolkninger i muslimske lande, vi har ingen infrastruktur, det er rigtigt, det brokker I over, vi har ingen gode menneskerettigheder, livsvilkår osv. osv. Men alt skyldes Israel. Hvis Israel ikke havde truet vores eksistens, hvis USA ikke havde støttet Israel, så ville vi have fokuseret på at forbedre jeres livsvilkår. Det er jo et narrativ, der går igen i Hizb ut-Tahrir, som bryster sig af at være upåvirket af de vilkår, som den i virkeligheden er påvirket af, når man siger, at Vesten er skyld i alt. Og det er jo også problematisk, fordi at når man peger ud af, så kan man ikke gøre noget ved det. Så kan man ikke forandre. Det er handlingslammende på en måde at sige, at Vesten er skyld i alt. I det øjeblik, du kigger ind af, og du siger, at vi kan selv gøre noget ved vores tilstand, vi har selv fejl og mangler i vores lande, eller i vores opfattelser, så stemmer det jo overens med, at det giver dig handlingskraft og handlingspotentiale og forandringsvillighed. Ja, Og det her, altså fordi det er så tankegangen og verdensanskuelsen, der er dem og os, og der er Østen og Vesten. Ja. Hvor handlingsparate var jeg? Altså hvordan udmyndede det her sig i handling? Hvad tænker du på? Altså i forhold til at rekruttere nye medlemmer, værve nye medlemmer, eller til at være voldsparate? Voldsparathed findes ikke i Hizb ut-Tahrir, fordi de er teoretisk og praktisk antivoldelige. Så på den måde er ideologien ikke voldsparat. Men begivenhederne som verdensbegivenheder, hvor Irak bliver angrebet, og Afghanistan bliver angrebet, bliver jo brugt i en framing-strategi. Og jeg må så sige, at det er jo ikke alt, hvad Hizb ut-Tahrir har gjort eller sagt, der er forkert, og som jeg ikke, og når jeg kigger tilbage, jeg tænker, jeg er forkert. Jeg er stadigvæk kritiker af Afghanistan-krigen og Irak-krigen, og jeg synes, det er forkert, at stormagter invaderer andre lande og vil påtvinge dem demokrati ovenfra og top-down-styring. Mm-hmm. Det er lige så forkert, som Hizb ut-Tahrir vil påtvinge deres ideologi top-down gennem militærkup og forandringer. Forandringer, de er bedst, og de er mest solide, når de sker ned fra bunden af. Når det er folket, der vil forandre. Og i forhold til det med Vesten og Østen, så fandt jeg det også lidt provokerende, og med tiden gik det op for mig, at når man lever i Vesten og født og opvokset i Vesten, som jeg er, så ved man jo, at eksempelvis, at der er ikke noget, der hedder Vesten som sådan, som en homogen størrelse. Inden for videnskaben ved man, at der er den franske skole, der er den tyske skole, der er den engelske skole, de er forskellige fra hinanden. En sociolog som Durkheim tænker ikke ligesom en sociolog som Max Weber, og de to tænker ikke ligesom Bentham og John Locke og så videre. Men det der med at se verden fra 50'erne og fra Mellemøsten og kigge ud og sige, at Vesten, den er helt gal, og den tankegang var jeg selv smittet af, men den er jo kommet langt væk fra. Okay, så det er en verdensanskuelse, en tankegang, der var i Hizb ut-Tahrir, en måde at opfatte verden på og forstå historien på. Men ja. Hvilke konsekvenser havde det for den enkelte eller for dig? Altså, jeg ved fx, at du gerne ville læse sociologi, men det var ledelsen imod. Ja, jamen, den har den konsekvens, at du bliver snæversynet, at du ikke er åben for og nysgerrig i forhold til at lære fra al verdens litteratur. Og i forhold til sociologi og psykologi og lignende human- og samfundsvidenskaber, så har Hizb ut-Tahrir en særlig eksplicit og implicit modstand og forbud. Der er noget litteratur, og der er nogle uddannelser, man ikke må tage. Og det er en del af dem, så jeg var ret meget alene i verden, da jeg ville tage det her studie. Og det var ikke noget, man fandt godt. Det var noget, man var modstander af, fordi det er jo vestlig kultur. Hvilke andre uddannelser var Hizb ut-Tahrir modstander af, at man tog? Alle humanvidenskaber og samfundsvidenskaber er i deres optik, som der står også i deres litteratur, det er i gåseøjne vestligt, og det er derfor farligt og forkasteligt. Og hvad med deres holdning til, hvordan man gik klædt i tøj? Jamen, det er jo de holdninger, som de er kendt for i forhold til, hvordan kvinder skal klædes, og hvordan mænd skal klædes. Og der har de den altså, der... Altså dæk deres hår og præcis, ansigt til. Præcis, og det er en fast bestanddel af deres tænkemåde. Og hvad med ens privatliv, når der for eksempel kommer til kærlighed? Altså jeg ved, at du i 2011 møder en lyshåret kristen pige ja. I et fly på vej til Istanbul. Ja. Som får en ret afgørende betydning for dig. Hvad tænkte ledelsen om, at du møder hende her og gerne vil være jamen, kæreste med hende? I første omgang, da vi mødes, og det ikke bliver til noget, efter nogle samtaler og diskussioner, fordi hun var afstandtagende over for Hizb ut-Tahrir, og vi var meget fjerne fra hinanden selvfølgelig, og jeg var på et andet sted i mit liv der. Men i anden omgang, da vi mødes, og når vi så afgør, at vi gerne vil være sammen og leve sammen osv., og jeg fortæller det så til Hizb ut-Tahrirs formandskab, jamen, så er der jo en modstand, og så er der en... det passer ikke ind i deres verdensbillede, og jeg bliver sådan inviteret til kammeratlige samtaler, og hvor jeg skal sådan forklare osv., og, så videre. Og ja, det bliver jeg rasende over, det bliver jeg rigtig, rigtig sur over. Hvorfor skal du overhovedet fortælle ledelsen, hvem du kærester med? Fordi i deres verden, der kan de her to verdener ikke mødes. Det er sådan en ting som, at jamen, du er ikke et godt forbillede, og pas på, og altså det med kunne at de også være hvis du blev for integreret pige, eller for dansk, altså hvis man opførte sig for dansk? Det er også derfor, at det er blandt andet, som du selv siger, de ord, du bruger der, altså sigter de også kendetegnet med, at de har et særligt sprog. at et nysprog, klichéer, det med at være for dansk, det med at være integreret, sådan nogle ting der, de er skældsord i den type af tankegang. Og derfor at blive gift med en dansk pige, eller leve sammen med en kristen dansk pige, det er et problem, fordi det er to verdener, der ikke må mødes i deres optik. Og det blev jeg selvfølgelig sur over, og jeg fortalte dem, at det er der ikke nogen, der skal blande sig i, og det var selvfølgelig også en af afgørende punkter i forhold til mit opgør. Men der findes selvfølgelig meget andet også. Og i dag, der er du har en kandidat i sociologi. Ja. Du har forladt Hizb ut-Tahrir i 2017. Der er nogle lytter, der har nogle spørgsmål, ja, som jeg stiller på vegne af Jakob. Han skriver ind på 42 624 7. Det er et ja-nej-spørgsmål. Efter du har trukket dig fra Hizb ut-Tahrir, synes du så, at grundloven står over Koranen? Jamen, grundloven, den er vigtig, den skal respekteres, og det gør jeg. Og grundloven, den er en meget vid pakke af beføjelser og rettigheder osv. Og grundloven er et glimrende eksempel på, at den blev indført i 1900-tallet, midten af 1900-tallet, og der var folkelige bevægelser nedefra, som ville have en transformation, som gjorde, at enevældet ophørte, og folk fik større og større indflydelse. Og det er jo den sunde form for transformation, og det er den sunde form for forandring, hvis man vil afskaffe diktatur, hvis man vil afskaffe enevælde i de muslimske lande, hvilket jeg stadigvæk synes er en god ting, men så skal man lade befolkninger styre. Og befolkninger, de skal nok finde deres vej. Og derfor var det interessant for mig, at Hizb ut-Tahrirs dogmer, de blev nedbrudt i det arabiske forår. En af de ting, som også gjorde, at jeg så lyset, det var fordi, at ifølge Hizb ut-Tahrir kan arabiske masser og befolkninger aldrig gøre opgør og vælte en leder. Men de gjorde på 3 uger, hvad Hizb ut-Tahrir ikke har kunne gøre i 66 år på grund af dens fiaskoer. Emir, det var et ja-nej-spørgsmål, men var det ja-eller-nej til, at grundloven står over Koranen? Grundloven, den er vigtig, og den er central, og den synes jeg, at vi skal værne om. Men drømmer du stadig om et kalifat med sharia-lov? Jeg drømmer ikke om et kalifat i Hizb ut-Tahrirs forstand, og det gør jeg slet ikke, fordi at... Hvad drømmer du så om? Jamen, jeg drømmer om, at vi skal... fremme uddannelse, vi skal fremme oplysning, mennesker skal have mulighed for selvbestemmelse, selvherredømme. Men synes du, at islam, altså sharia-lov, skal fylde mere i samfund? Altså, drømmer du om et kalifat? Jeg synes, at i Danmark, der snakker vi om, jeg vil gerne skille, snakker vi om Danmark, eller snakker vi om Danmark? Ja, det er jo det. Jeg synes, at vi i Danmark skal have fokus på, og det er det, jeg drømmer om, det er, at mennesker kan være dansk, kan være muslim, kan være sociolog, kan være far, kan være ven, kan være kollega, kan være mange ting. Og jeg håber og drømmer om, at vi når derhen som et samfund, hvor vi kan se, at mennesker har mange facetter og accepterer det. Ligesom mennesker kan være kvinde, feminist, radiovært, alt muligt andet. At vi når derhen, hvor vi anerkender og møder hinanden som et mangefacetteret menneske, frem for, at vi... Jamen, ja, der kommer vildt mange spørgsmål, så ja. Du skal lave komme lidt kortere svar. Men jeg forstår din pointe. Jeg forstår din pointe. Det er det, du drømmer om. Ja. Hvordan har du det med homoseksualitet? Jamen, homoseksualitet, det er jo et spørgsmål om mainstream islam. Jeg har ikke noget imod mennesker, der er homoseksuelle. Okay. Var det farligt for dig at træde ud af Hizb ut-Tahrir? Ja, nej, spørgsmål. Jamen, der er nogle ting, der kræver forklaring. Men ja. Jeg var i gang med at forklare, men okay. Nej, det er ikke farligt fysisk. Det er ikke farligt i forhold til, at du bliver udsat for fysisk vold. Men det er farligt forstået på den måde, at du bliver udsat for karaktermord. Der går rygtekampagner i gang om dig. Mm. Og mennesker, der er fanatiske, de angriber dit omdømme. Og der kommer nogle udtalelser og noget bagvask, som er systematisk om dig. Og det er for at knægte din troværdighed. Det er for at knægte din, det er for at få dig altså tilbage. Det er for at styre bevægelsen indenfra, at man sætter sådan nogle kampagner i gang. Og på den måde er det jo, altså hvis man ikke er psykisk robust, så kan det godt være farligt, fordi det kan godt nedbryde mennesker psykisk at blive udsat for det. Der er helt vildt mange lytter, der ikke synes, du har svaret ordentligt på det her ja-nej-spørgsmål angående Koranen over grundloven. Jeg tænkte jo, at det var meget tydeligt, men jeg kan bare lige stille det igen så på vegne af de mange lytter. Altså, mener du, at grundloven står over Koranen i Danmark? Jamen, grundloven, hvis jeg siger, at vi skal respektere grundloven, og vi skal indordne os grundloven. Jeg respekterer grundloven. Jeg indordner mig grundloven. Har jeg så ikke svaret på det spørgsmål? Så det er altså, det er det er jo et ja. Ja. Vil du være tak, fordi du kom? Jamen selv tak. Emir Degiamensi, du er 43 år og altså tidligere ledende figur i Hizb ut-Tahrir, men i dag der er du sociolog og debattør. Mange tak, fordi at, du kom. Jamen selv tak. Og svarede spørgsmål både med gode lange svar og korte svar. Okay. Klokken den er 7:55. Her er der et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Venstres bagland er splittet i forhold til formand Lars Løkke Rasmussens idé om at danne en SV-regering. Flere lokalformænd bakker op om næstformand Kristian Jensens udtalelse om, at det er en dårlig idé. Han foreslår, at man i stedet skal samle som blå blok. Det skriver Berlingske, som har talt med 27 ud af partiets 38 lokalformænd. 11 støtter næstformandens udtalelse, 12 har ikke ønsket at udtale sig om sagen, og de resterende 4 ved ikke, hvad de mener om sagen. Hvor Venstre står, bliver man formentlig klogere på kl. 12.30, hvor partiet har annonceret et pressemøde. Et nyt tilskud kan udløse op mod 1.900 kroner ekstra om måneden til børnefamilier ramt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen. Det viser et regeringsnotat, skriver Jyllandsposten. Socialdemokratiet har hidtil afvist at svare på, hvor mange ekstra penge regeringen vil give til ledige danskere og udlændinge. Men notatet viser, at partiet foreslår, at beløbet skal være 63% af børnechecken for hvert barn. Det kan dog højst gives til 2 børn. Det betyder, at en familie med 2 børn under 2 år kan få det maksimale tilskud på ca. 1.900 kroner ekstra om måneden, skattefrit, skriver avisen. Det er helt rimeligt, at Københavns teknik- og miljøborgmester Nina Hedager Olsen modtager sin fulde månedsløn, mens hun er sygemeldt uden dokumentation. Det mener Per Clausen, der er medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse og tidligere medlem af Folketinget for partiet. Det med at melde sig syg, det synes jeg jo sådan set, at man kan syge overlov, det er vel rimeligt nok. Jeg mener, at man håndterer vel reglerne i forhold til sygedagpenge urimeligt stramt i forhold til resten af befolkningen. Borgmesteren fra Enhedslisten har nu været sygemeldt i 4 måneder og får samtidig over 100.000 kroner i månedsløn. Det vides ikke, hvad Nina Hedager Olsen fejler, da hun ligesom andre politikere i f.eks. byrådet og Folketinget uden videre dokumentation kan sygemelde sig op til 9 måneder uden modkrav. Eftersom Enhedslisten har udnævnt en stedfortræder for borgmesteren, betaler kommunen 2 borgmesterlønninger. Partiet går ind for, at politikere ikke skal stilles bedre end almindelige borgere, men lysten til at ændre reglerne for sygemeldinger er lille. Vi synes faktisk, det, at man har mulighed for at være sygemeldt i en periode, at det er ikke noget af det, som vi vil gå til angreb på, som noget af det første i hvert fald. El-løbehjul bliver fremover forbudt om natten i den amerikanske storby Atlanta i delstaten Georgia, det oplyser borgmesteren i byen. Det sker efter, at 3 førere af el-løbehjul har mistet livet i Atlanta siden maj. Et forbud om at køre el-løbehjul om natten er allerede indført i Chicago. Først lidt sol og enkelte byer i de østlige egne, men mod aften bliver det mere skyet i Jylland, 18-23 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Hvis du mister din pung med penge i og kort og så videre i Norge, så er der ret stor chance for, at du får den tilbage igen. At der er en, der finder den og afleverer den tilbage til dig. Hvis du mister den i Peru, ja, så er der nok 25% chance for, at du får den tilbage. Og altså 75% chance for, at du ikke får den tilbage. Og det ved man, fordi der er lavet et stort studie, der omfatter 40 lande, der har undersøgt det her og lavet forsøg med det. Michael Birkjær, godmorgen. Ja, godmorgen. Du er senioranalytiker ved Institut for Lykkeforskning, og du har læst hele det her meget omfattende studie. Det er amerikanske og schweiziske forskere, der har foretaget en undersøgelse med 17.000 tabte tegnebøger? 17.000 tabte tegnebøger. Okay, hold da op. Der er altså også meget data at holde styr på i 40 forskellige lande. Præcis. Prøv lige at forklare, hvordan man har sat det her forsøg op med 17.000 tegne. Ja, altså det er faktisk ret sjovt, for det her sådan wallet experiment, det er jo faktisk et, man har lavet rigtig mange gange, og finder lidt de samme resultater hver gang, at de her nordiske lande, der er samlet flest punge op, når man smider dem på gaderne, hvad man nu gør. Men det her studie, som du selv siger, det er jo kæmpestort, og det er det, der gør det nyt. Der er nu for første gang ekstrem robusthed omkring resultatet. Men det er også nyt, fordi man faktisk har gjort det lidt på en anden måde, det her studie. Så man har simpelthen haft de her 17.000 tegnebøger rejst rundt i alle de her lande, og så har man smidt dem, eller man har givet dem til nogle mennesker. Man kan for eksempel finde på at gå ind til en butiksansat i en eller anden butik og sige, jeg har fundet den her, men jeg har travlt, altså siger den her researcher, som ligesom står bag studiet. Og så finder man ud af, hvad der sker med pungen. Og det er ikke, fordi man overvåger de her mennesker, men man har faktisk bare lagt et visitkort ned i punkten, hvor der er et eller andet fake, en eller anden identitet på, men så er der en e-mail, man har oprettet, og så kan man se, om der bliver sendt en mail til den, og så registrerer man, om der ligesom er en henvendelse på den måde, og så ser man, om man får punkten tilbage, og også om der er blevet taget nogle penge i den. Men det, der er nyt ved det her... Hvor mange penge er der i? Det er så ret interessant, for det er det nye ved det her studie, relativt til de tidligere studier. De tidligere studier, der har man egentlig bare sådan set, om punkten er blevet lavet tilbage, og så har man lagt lidt et pengeantal her i. Det, man har gjort her, det er, at man har testet, i hvor høj grad det har en betydning, hvad der er i pungen i forhold til, om den bliver tilbageleveret. Mm. Og resultatet er ekstremt signifikant og måske for mange, eller faktisk for mange, højt overraskende. Fordi man spurgte faktisk en hel masse mennesker, både i generelle befolkning og faktisk har spurgt økonomer, hvad de tror er udfaldet af det her studie. Altså om de tror, at der bliver leveret flere punkter tilbage, hvis der er mange penge i, eller om der bliver leveret flere punkter tilbage, hvis der ikke er mange penge i, eller andre værdigenstande, for man har også puttet nøgler og sådan nogle ting i. Ja. Og mennesker tror generelt, at des mere værdigenstande, der er der i hvert fald hvis der er penge i, så er mennesker mere tilbøjelige til at tilbage, altså til at beholde det. Og det stemmer overens med sådan en økonomisk adfærdsteori, som siger, at vi er mere tilbøjelige til at beholde, eller mere tilbøjelige til at snyde og til at lyve og til at handle sådan lidt uetisk, hvis der er en stor materiel gevinst ved det, og vi ikke rigtig kan blive straffet for det. Men det taler fuldstændig imod det her studie, for det viser faktisk, at des flere penge, der er i pungen, des større er sandsynligheden for, at vi leverer den tilbage. Så, og det ser vi faktisk på tværs af alle de her lande, man har gjort. Det er selv de lande, og ved man også, om så folk napper pengene i? Det gør de ikke. Eller de leverer simpelthen pungen med penge? Ja, der er jo nogen, der gør. Altså, der er selvfølgelig nogen, der ikke leverer tilbage. Der er nogen, der stjæler lidt og leverer noget tilbage. Altså, der er jo alle mulige udfald. Men vi kan se, der er en helt klar koalition. Der er en helt klar systematik på tværs af alle landene med undtagelse af to. Og det kan faktisk ikke lige helt regne ud, hvad det er for en to, for det bliver ikke rigtig skrevet i studiet. Men vi kan simpelthen se, at des flere penge, der er. Og især hvis der er rigtig mange penge i pungen. Man har lavet sådan nogle big money wallets, altså sådan nogle superpunge, man ligesom har lagt ud, hvor man har lagt rigtig, rigtig mange penge i, og der bliver de bare leveret tilbage med alle pengene i. Og kommer de med nogen forklaring på, hvorfor? Ja, det gør de. Nogen vil jo sige, okay, kan det være fordi, at man har haft, der har, hvis man for eksempel smidt i en butik, har der været overvågningskamera eller sådan ting, og det har man simpelthen kontrolleret for, så det har ikke været nogen af de der ting. Det har ikke været sådan, fordi at folk har kunne opdages i at stjæle det, og så ligesom har været tilbageholdende af den årsag. Så har man tænkt, at det er bare fordi folk er sådan barmhjertige, og sådan, det kan man jo ikke rigtig kontrollere for. Men man kan alligevel gøre noget, fordi det man så har gjort, det har man lagt andre værdigenstande i pungen. For eksempel husnøgler og sådan noget, som jo for den, der har mistet pungen, nu er der ikke nogen, der har mistet pungen, men hvis man har mistet en pung, så kan sådan nogle ting jo have ekstremt stor værdi, og faktisk måske det er endda større værdi end pengene. Men man ved, hvor irriterende det er at skulle skifte sin nøgle. Præcis. Men det interessante er bare, at hvis der er sådan nogle værdigenstande i pungen, så bliver den altså ikke leveret tilbage. Nå, okay. Det er kun, hvis der er penge. Og så der er jo ingen sammenhæng i det her studie, synes jeg. Nej, men der er alligevel måske noget, fordi så det, de argumenterer for, det er, jamen det, der er afgørende, det er det, der hedder sådan i psykologien, der ligesom hedder sådan teori om selvopfattelse. Så hvis du handler på en måde, som har en negativ påvirkning på din egen selvopfattelse, hvis du for eksempel begynder at se dig selv som tyv, så har det en stor negativ påvirkning. Og det gør du altså, hvis du stjæler penge, mener mennesker, men du gør det ikke, hvis du ikke leverer en punkt tilbage, som måske indeholder nøgler, fordi det har ikke nogen måde. Værdi okay. For dig, og det har, men så derfor tænker du ikke, at det er noget, du har stjålet. Man beholder jo ikke nøglen, men man lader bare være med at levere punkt tilbage. Simpelthen. Jeg forstår det, det er klart. Altså, hvis du der lægger 1.000 kroner i, og man tager dem, så ser man sig selv som en tyv. Ja. Hvis man nu bare ikke gider at aflevere tilbage, lægger kun 20'er i og en gammel nøgle. Ja. Okay, godt. Lad os lige få landene. Altså, hvem er bedst til at aflevere punge tilbage? Schweiz, Norge, Danmark, Holland og Sverige? Ja. Altså, der er ens chance for at få punkten tilbage, 65%. Ja, altså det var jo lidt forskelligt. Jeg tror, at Danmark ligger højst, som jeg kan forstå, at det ligger på 82%. Okay. Jeg har også engang fundet en punkt og afleveret den på en shawarma-bar inde på Strøget. Nå, så er der Polen og Tjekkiet. Ja. Ret, eller de er faktisk højere end Australien, Canada og USA. Og så lad os bare tage dem, der er nederst på listen. Ja. Hvilke lande er det? Der har vi Peru, og vi har Kina og Indien. Så vidt jeg... Og Marokko? Og Marokko, jo. Okay. Så der er nogle, der er det helt klart, og der kommer vi ned på sådan omkring 20% i snit blandt de her lande. Og det, der jo faktisk er interessant, og det er det, man ser i alle studierne, også de tidligere wallet experiments, der er lavet, det er, at de lande, der... Hov, der er en telefon, der ringer. Hov, det er mig. Tag den. Tag den. Hvem er det? Jeg tror simpelthen, det er en alarm. Nå, okay. Men de lande, der ligesom klarer sig, der performer bedst, der var der blevet leveret flest punkte tilbage. Og det er også de lande, hvor man scorer højst på tillid. Altså det der, hvor mennesker også i nogle andre undersøgelser siger, at de har, at man kan stole på andre mennesker. Så der er sådan en helt klar korrelation mellem, bliver der leveret punkt tilbage, og er det et land, hvor at mennesker generelt stoler på hinanden. Og det er så en af de andre teorier til, hvorfor det er, at vi ser, at punktene bliver leveret tilbage. Det er simpelthen fordi, at mennesker regner med, at andre mennesker vil gøre det samme. Så det er også sådan en teori bag det. Så hvis andre mennesker vil... leverer den her punkt tilbage, så skal jeg måske også gøre det selv. Og i et land som Indien, hvor man ikke har den idé, så er der også mindre incitament til ligesom at levere den tilbage. Der er også flere kvinder end mænd, der afleverer tegnebøger tilbage. Mange tak, fordi du kom. Selv tak. Michael Birkjær, der er altså senioranalytiker ved Institut for Lykkeforskning, og har læst det her meget omfattende studie med 10.000 tabte tegnebøger i 40 forskellige lande. Og så ved man altså bare, hvor man skal miste sin punkt. Hvis man gerne vil vende tilbage igen, det er Danmark, Norge, Schweiz, Holland og Sverige. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Heine skriver ind for Hørsholm, det studie passer på ingen måde, har mistet fire punge med 3.000-4.000 kroner i kontanter i Danmark, har aldrig fået en af dem tilbage. Jeg tror næsten ikke på dig, Heine. Har du seriøst haft 3.000-4.000 kroner i din punge og så mistet den fire gange? Det er jo 12.000 kroner. Nej, ja, det kan vel næsten være 12.000 kroner. Jeg vil jo nærmest gerne have, at vi ringer til Heine og hører, om det passer. Nu skal vi til det her fotografi, jeg har talt om flere gange her til morgen. Det er bare et fotografi af seks mænd, der står med forskellige våben. Der er en riffel, der er håndvåben, der er noget, der ligner en lille AK-47. En maskinpistol, også en pumpgun, tror jeg også, der er. Og det er hvide mænd, unge, og de står sådan og holder det frem, det her fotografi. Og det er ungdomspolitikere, det er blandt andet Chris Bjerknes, formand for Dansk Folkeparti, og Alex Vanopslagh, som er gruppeformand i Liberal Alliance. Og det har så fået nyt liv, det her billede. Det er ikke, fordi det er nyt, men det har fået et nyt liv, fordi det er blevet delt på internettet. Udover Chris Bjerknes, så er der Steffen Larsen, hovedbestyrelsesmedlem i LA, og der er Per Brun Jespersen, tidligere medlem af hovedbestyrelsen i Liberal Alliance Ungdom. Og de har altså alle de her semiautomatiske eller manuelle våben i hænderne. Og billedet, det er så akkompagneret af teksten til kamp mod de røde 2.0. Og det stammer fra en ferie, som LA-lederne var på i efteråret 2017. Og det har altså faldet nogen for brystet. Blandt andet dig, Lars Aslan. Godmorgen. Godmorgen. Du er folketingsmedlem for Socialdemokratiet, og du har problematiseret det her billede til Ekstrabladet, der siger du blandt andet, jeg synes, at det er meget trist, at en politisk leder i Danmark, som jeg går ud fra gerne vil i regering næste gang, poserer med en pistol, og at der netop står, som der gør i opslaget på Facebook. Lars Aslan, hvad var det første, du tænkte på, da du så det her foto? Jamen, jeg er fuldstændig med på, at det selvfølgelig ikke er bogstaveligt ment, men jeg må bare lige minde om, at det er taget ganske kort efter, at en socialdemokratisk politiker i England rent faktisk blev myrdet. Og derfor synes jeg, at det er stærkt upassende. Også fordi jeg tror, alle, der er i politik, inklusive Alex van Opslagh, ved, hvor mange trusler man får. Hvor tit nogen af os også er i retten i forhold til de her gerningsmænd, og hvor ubehageligt det er, hvad enten man bliver troet personligt, eller det er ens familie. Og derfor er det bare ikke sjovt. Og jeg tror faktisk heller ikke, hverken Dansk Folkeparti eller Liberal Alliance, som medvirker på de her billeder, synes, det var sjovt, hvis... Der stod nogle autonome med håndvåben og sagde til kamp mod de blå. Og tænkte du så, at der kunne være en sammenhæng mellem begivenheden og det fotografi? Nej, men det er jo timingen, jeg synes, der er rigtig dårlig. Og vi oplever jo, altså, ja, vi har set det i Sverige, vi har set det i Tyskland, vi har set det i England, hvor det rent faktisk koster folk livet at være i politik. Sidste år var det en borgmester i Polen, der blev myrdet. Så det er bare et stort problem, og vi oplever også trusler på livet som danske politikere. Derfor synes jeg, at det er upassende, at man står med håndvåben på den her måde. Altså, det er udtryk for rigtig dårlig humor. Så du tænker, det er upassende og dårlig humor. Tænker du, der kunne være nogle konsekvens ved at lægge sådan et billede eller fotografi op? Jamen, der er jo psykisk syge mennesker i Danmark, som desværre kunne tage det her rent bogstaveligt. Så derfor synes jeg, når man er i politik, og når man har en ledende position som formand for LA, og også på det tidspunkt, hvor han så har været politisk leder for Liberal Alliance i København, der synes jeg, at man skal være et godt eksempel og lade være med det her, fordi det er grundlæggende ikke sjovt. Hvis det var sådan, at der ikke var trusler mod politikere, eller der var folk, der begik vold i forhold til folk, de var uenige med, så kunne jeg måske være ligeglad. Men det er jo rent faktisk et stigende problem. Så du frygter, at det kunne blive opfattet som en opfordring til at begå vold mod politikere? Ja, helt klart. Og jeg tror bare, vi alle sammen, altså nu havde jeg jo et tidligere medlem af Hizb ut-Tahrir inden. Altså jeg tror ikke, der er nogen, der ville synes, det var sjovt, hvis Hizb ut-Tahrir lagde et billede ud, hvor der stod til kamp mod de vantro politikere, hvor de havde poseret med håndvåben. Så derfor så er der bare et eller andet uhyggeligt i det, som jeg synes, både ham og de her DF'er skulle holde sig for gode. Enhedslistens Rune Lund siger, at han mener, at Alex Vanopslagh bør sige undskyld. Er du enig i det? Ja, altså det ved jeg ikke, om det hjælper særlig meget. Det, jeg tror, jeg har brug for, det er, at han forstår, at det, der er trusler i politik, og det på ingen måde er sjovt. Det er egentlig det, så er det ikke så vigtigt for mig, om han siger undskyld. Og det er mere det her med, at man har en gruppe borgerlige politikere, der poserer med håndvåben, velvidende, at der er trusler i politik, og velvidende, hvor store konsekvenser det har, både for mig og for andre, der bliver troet, og for vores familier. Nikolaj Svejgaard Poulsen, også godmorgen til dig. Godmorgen. Det er dig, der har lagt det her billede op, og du er medlem af Venstre og optræder selv på billedet. Hvilket våben har du på billedet? Det er en form for pumpgun. Jeg kan ikke lige huske mærket. Den mangler også en kolbe. Pumpgun. Okay, så du er nummer 4 fra Venstre. Ja, det er mig, der er den tykkeste. Okay, du er den tykkeste. Ja, så kan jeg lige se, hvem du er. Du har også fundet på teksten. Hvordan fandt du på den? Det her med... Det er til kamp mod de røde 2.0. Jamen altså, vi er jo nogle stykker her, der godt kan lide cirka en gang om året at være i udlandet. Vi var i Litauen i 17. Det var også i Wien sidste år, der var jeg desværre ikke med. Året før var vi i Tyskland, og året før der lavede vi et billede, hvor vi står med armen over kors. Flere af os med piber, mig selv inklusiv, med teksten til kamp mod de røde. Så kommer året efter til kamp mod de røde 2.0. Det er ligesom der, teksten stammer fra. Okay. Og hvad, ja, hvad var det for at være sjov, at de lagde det ud, eller hvordan? Det var det jo. Altså, vi synes jo egentlig selv, vi er nogle fandenskale, vi står der med skydevåben. Det er jo ikke noget, vi er vant til at gøre. Der er ikke rigtig nogen af os, der har sådan det store forstand på den slags. Det viser sig også i de resultater, vi fik på skydebanen for de fleste af os vedkommende, inklusive mit eget, så var det ikke imponerende. Og jeg synes ligesom også i den kontekst, at som vi står der, altså, jeg må godt nok indrømme, at der var ikke nogen af de mennesker, der så billedet dengang, af de mange, der i øvrigt responderede positivt på det dengang. Det er jo ligesom et lukket opslag for mine venner og venner af det tagget. Der var ikke nogen af dem, der tog det som andet end en sjov ballade. Ikke mindst set i lyset af, at vi ser så ufarlige ud, som vi jo egentlig gør. Altså, det synes jeg jo. Jeg synes egentlig, det er svært at forstå, at der er nogen, der føler sig truet af den forsamling der. Lars Aslan synes, det er altså upassende og uhumoristisk, og også altså, frygter, at det kunne blive opfattet som en opfordring til vold. Og så også, at du vil sikkert ikke synes, det var særlig sjovt, hvis der stod nogle røde og poserede med våben, og der stod til kamp mod de blå. Og så kunne jeg jo egentlig spørge dig om, ja, vil du synes, det var sjovt? Altså, så vil jeg bare håbe, de holder mere professionelt om våben, end jeg gør. Fordi det ser egentlig lidt dumt ud, for at være helt ærlig. Så ja, altså, det vil jeg være som det. Det kommer jo egentlig an på, hvor sejt det ser ud, for at være helt ærlig. Og mennesker, der ikke er kendt for at virke ved vold, jamen hvis de poserer med et skydevåben, så ved vi jo alle sammen godt, at så er det jo ikke noget, de gør, fordi de vil vise sig til at skyde nogen. Så altså, det vil jeg sådan set egentlig bare synes sikkert så meget sjovt ud. Og altså, hvad Lars Aslan så synes er sjovt og ikke sjovt, det kan jeg jo ikke styre. Det må jo være hans beslutning. Ja, Lars Aslan, du er stadig med. Altså, er det bare fordi, I ikke har samme humor? Ja, det kan godt være. Nu synes jeg faktisk, at Nicolai Strækgaard er ret sjov. Og jeg synes, at mange af de her ungdomsorganisationer på tværs af det politiske skel laver ret mange sjove ting. Det, jeg måske bare savner en forståelse for, det er, at vi er rigtig mange, uanset om vi er blå eller røde, som oplever trusler netop af folk, der vil skyde os. Og derfor så kunne jeg måske godt tænke mig, at man godt kan forstå, at det kan virke ikke særlig sjovt, at der står i det her tilfælde både en politisk leder og en formand for et ungdomspolitisk parti og poserer med håndvåben med den her tekst. Fordi at der skal jo bare være en eller to, som rent faktisk er psykisk syge, som tager det her bogstaveligt, og vi oplever en stigning i politisk vold. Og derfor synes jeg, at man skulle holde sig for god til den slags. Så det er måske bare det, jeg savner en lille selvrefleksion af, og sige, ja, det var måske lige en forbier, fordi både Nikolaj og mange andre, der poserer på det her billede, kender jeg udmærket godt, og er faktisk sjove. Og det er ikke fordi, altså jeg synes jo egentlig, der mangler humor i dansk politik, men det her synes jeg ikke er særlig skægt. Og jeg tror, uanset om man er blå eller rød, så kan man godt blive ramt på noget, når det netop handler om håndvåben og trusler, uanset hvordan det bliver ment. Der synes jeg bare, det er uheldigt. Så det er ikke fordi, jeg har behov for, at man siger undskyld. Jeg har bare behov for, at man måske godt kan forstå, at det kan være sårende, eller det kan ramme nogen på en forkert måde. Og nogen kan i det her tilfælde måske lade sig inspirere af noget, og det skal der bare være en eller to tosser til. Ja, Nicolaj? Jamen altså, der er ikke nogen voldelige tosser af blandt mine Facebook-venner. Sådan nogen, det gider jeg sgu ikke at omgås. Så hvem der så har set billedet efter, der er nogen, der har spredt det ud over dem, som det ligesom var tiltænkt til, jamen det kan jeg jo ikke vide, og det kan jeg jo egentlig heller ikke rigtig forstå, at jeg skal holdes ansvarlig for. Det må jo blandt andet være Ekstrabladet og dem, der medvirker i de artikler til at puste den historie op, der må være med til at bringe det ud. Jeg har jo bragt det ud i en specifik kontekst, hvor alle, der ligesom var målgruppen, mine Facebook-venner, de forstod, hvad det handler om, og hvad andre mennesker så læser ind i det kan jeg jo ikke være herover, men det er så heller ikke mig, der har delt det derudover. Der var jo også ret mange på Blå Blok, der var sure over, at hende rapper Nicoline, hun havde en musikvideo, hvor at hun skød mod ansigter, blandt andet fra den blå blok. Det er der også en lytter, der påpeger. Nicolaj, kan du huske den musikvideo der? Den kan jeg tydeligt huske. Det er jo en video med en samfundsanalyse, så banal, at man dårligt nok kan læse om det i politik. Altså, det var jo, jeg synes egentlig bare, det var dårlig rapmusik, og jeg synes, det var dårlig samfundskritik. Men at hun står og skyder på de billeder, jeg kan godt huske, der var nogle voksne gamle mennesker, der blev farvet over det. Det blev jeg ikke. Jeg blev kun farvet, og jeg synes, det var så lavt niveau for at være helt ærlig. Okay. Lars Aslan, også tak, fordi du ville være med, folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Så tak. Og også tak til dig, Nicolaj Svejgaard Poulsen. Altså, du lige kan fortælle lidt om turen her. Altså, hvem af jer seks politikere fra højrefløjen var bedst egentlig til at skyde den dag? nu kan man jo dårligt kalde de fleste af os politikere, men jeg kan ikke huske, hvem der var bedst. Det var i hvert fald ikke mig, og det er jo egentlig lidt pinligt, fordi jeg gik til skoleskydning, da jeg var lille, men det har jeg åbenbart glemt. Men jeg kan anbefale en god tur til Litauen. Det er billigt, det er sjovt. Maden, man kan få sådan nogle lækre svinekød bagt ind i kartofler. Det smager ligesom frikadeller kartofler på én gang, og det er rigtig lækkert. Så jeg vil sige, jeg kan varmt anbefale at tage en tur til Litauen, også selvom man ikke lægger noget på Facebook om det. Alex Vanopslagh, det er jo ham, der har fået mest hug, måske også fordi han ligesom er formand i Liberal Alliances gruppe inde på Folketinget, eller inde i Folketinget. Synes du, altså det er lidt svagt, at han ikke bare lige stiller sig frem medierne og forklarer om den her tur? Hvad er der at forklare? Det er et privat feriebillede, som nogle mennesker, der ikke vil ham det godt, mener alle andre skal se, og har spredt det ud over den kontekst, som meningen var. Altså, hvis det er så ufarligt, kunne han da godt lige kommentere på det, så man ligesom fik manet misforståelserne til jorden. Hvad er misforståelser? Altså, jeg synes, altså, folk, man kan jo ikke styre, hvad folk de ser og ikke ser. Jeg noterer mig, at langt de fleste mennesker, der også har set det her billede efter, at efter at det åbenbart skulle have verdenspressens opmærksomhed, de sagtens kan se, at det her, det er egentlig bare en gang hysteri, hvor nogle politikere forsøger at score nogle billige point på at være farvet, og så er det selvfølgelig fint nok, at de fik lidt medietid i den her uge, men okay. Altså, herregud. Jeg er jo lidt ked af, at Lars Aslan røg af linjen, fordi jeg vil, synes jo egentlig, det er ærgerligt, hvis folk de går og tror, man er sådan en farlig fyr, så jeg vil egentlig gerne invitere ham på en kop dialogkaffe herhjemme. Okay, vil du være? Den invitation, den sender vi videre, ja, fordi nu kommer der nyheder på. Jeg har desværre kun kaffe, men jamen, det er fint. Nikolaj Svejgaard Poulsen fra Venstre, eller medlem af Venstre, og han har altså lige inviteret Lars Aslan på dialogkaffe. Det må de selv om. Godt, klokken den er 8. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Om små 10 minutter, der skal jeg tale med en sikkerhedsleder ved Institut for Kemi på Aarhus Universitet, Peter Hall. Og han skal tale lidt om nogle af de her nærbilleder, vi har set af bombekrateret inden fra Skattestyrelsen i Nordhavn i København. Og han vurderer, at det sprængstof, der er brugt her, det er altså af militær styrke. Og de fortalte jo også i går, at det er jo ikke den eneste eksplosion, der har været i hovedstadsområdet i år. Der har i alt været 8 eksplosioner. Nogle eksplosioner, som vi her i medierne jo ikke har sådan beskæftiget os særlig meget med. Men nu hvor man ser det i en større sammenhæng, ja, så kommer det nok til at fylde lidt mere. Der har været eksplosioner 2 gange ude ved Christiania, ved den butik, tøjbutik, der hedder Alice. Der har også været en eksplosion i en bil ved Mjølnerparken. Og vi prøver at få en reporter på til at gøre os klogere på, hvad det er, at politiet lige nu sidder og efterforsker, hvad det er for nogle teorier, som de arbejder med. Men indtil da, der skal jeg sige godmorgen til dig, Chris Bjerknes. Godmorgen. Ja, godmorgen. Og du er jo også en af de 6 mænd, eller politikere, på det her fotografi, vi lige talte om inden nyhederne. Jeg er simpelthen ham, der er ved at skyde sig selv i foden, tror jeg. Ja, du har et lille håndvåben i hånden, og der er også andre, der har automatvåben og rifler. Vi skal ikke tale så meget om det her billede, men altså bare lige en kort kommentar. Det er jo faldet mange for brystet. I skrev til kamp mod de røde 2.0. Folk synes, det er lidt upassende i lyset af den politiske vold, der har været. Hvad tænker du selv? Du er formand for Dansk Folkeparti. Jamen altså, billedet er jo taget i en humoristisk kontekst, og det er den ånd, man skal forstå det. Og det gjorde faktisk alle. Jeg har i hvert fald ikke hørt om andre, der misforstod det, da det blev lagt op. Nu er der så nogen, der prøver at bevidst at misforstå det, og sætte det ind i en anden kontekst, og netop også i en kontekst omkring politisk vold. Og det foragter jeg det. Både politisk vold, men sådan set også, at man prøver at bevidst at misforstå ting. Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Men folk mangler måske lidt humor, eller hvad? Man kan jo altid diskutere forskellige lag af humor, det er jo fair nok, hvis man ikke synes, det er sjovt, men man skal i hvert fald være meget påpasselig med at sætte ting ind og skatte ud i forskellige kontekster og bruge det mod politiske modstandere, når det ikke var tiltænkt i den ånd. Det tror jeg, man skal... Men det er vel mere som en joke, når I skal gå til kamp mod det røde? Ja, det er det helt klart. Det er okay, det helt klart. Godt. Det kan jeg bruge mod dig måske lidt senere i det her interview. Det kan du i hvert fald. Du må give en gas. Nu skal nemlig handle om, at du synes noget ikke var sjovt, som en anden politiker skrev. Okay, lad os lige tage det fra starten. Du skrev en lang opdatering i går på Facebook. Ja. Du er træt af, at folk ikke forholder sig til dine budskaber, altså politiske budskaber, men at de hæfter sig ved, at du står forkert, ja, fordi du er ordblind. Og jeg tror, der er mange lytter, der vil kunne identificere sig med det her indslag. Vi har jo en sms, man kan skrive ind til os, og jeg kan se, hvor mange stavefejl, der kommer hver dag. Og jeg staver selv også som en brækket arm. Jeg googler alle ord, inden jeg er så glad for at lave radio, fordi så er det ikke strengt nødvendigt, om jeg kan sætte et komma korrekt. Men du skrev den her opdatering på baggrund af en debat. Og lad os bare lige opsummere debatten her, som der har været. Fordi at jeg tror også, at dit opslag var genklang, fordi det er ofte noget, folk påpeger på de sociale medier. Hvis de er i en debat med nogen, de er uenige med, og nogen staver dårligt, så finder man lige, som du også skrev, håret i suppen. Og så i stedet for, at det handler om den politiske diskussion, så handler om, hvor dårlig nogen er til at stave, eller hvor forkert det kommer at sætte. Okay, men du skrev denne her opdatering på baggrund af en debat, du havde med folketingspolitikeren Christian Hegaard fra Radikale, som lige er blevet folketingsmedlem. Ja. Og han havde påpeget et skilt, hvor at Dansk Folkeparti har skrevet sommergruppemøde, eller det vil sige der, hvor at Dansk Folkeparti har afholdt deres sommergruppemøde, der har personalet skrevet sommergruppemøde i 3 ord. Yes. Og det er jo forkert på dansk, at man skriver det i 1 ord. Og så var det, han skrev en joke, han skrev, Man må ikke håbe, der bliver testet i sammensatte navneord ved dansk prøven. Ja. Er det ikke meget sjovt? Jeg synes ikke, det var særlig sjovt. Og den ansat, der havde skrevet det, synes absolut ikke, det var særlig sjovt, og var overhovedet ikke glad for at blive taget med ind i sådan en politisk diskussion og lagt ud på Twitter. Egentlig var det ikke noget, de havde behøvet at skrive, det her med sommergruppen møde. Egentlig skulle de bare have skrevet Dansk Folkeparti, var derinde, og det havde de sådan set også gjort, men de troede i en god og venlig mening, at de ville gøre lidt ekstra ud af det, og det var jo rigtig sødt af dem. Problemet var sådan set bare, at de fik lavet den her fejl. Og så kan man så altid diskutere, om det er en fejl, fordi vi forstod godt budskabet, og det gjorde pressen også. De fandt i hvert fald frem til rummet derinde. Det, der bare blev problemet for mig, det er, at man har en tendens til at gå meget efter de her fejl, der er, og det kan gøre mig rigtig ked af det. I det her tilfælde gjorde det jo den her ansatte enormt ked af det, og var sådan, jeg skal nok fjerne det med det samme, og hun var sådan meget, ikke sige panikagtig, men hun var virkelig rørt af det her, og det kunne jeg mærke på mig selv, fordi jeg har prøvet det rigtig mange gange i debatten, at der bliver gået efter mig som person, og ikke efter de budskaber eller det, jeg har sagt. Og jeg lover, vi nok skal vende tilbage til det. Jeg skal bare lige stille et spørgsmål omkring det her med humor, fordi at altså, Christian Hegaard fra Radikale Venstre lægger det her billede op. Der er sommergruppen møder stadig forkert, og han skriver, altså, man må ikke håbe, der bliver testet sammensat navneord ved dansk prøven. Og joken er jo selvfølgelig, at I Dansk Folkeparti ofte går op i, om folk, der gerne vil være danske statsborger, nu kan finde ud af at stave ordentligt. Synes du, det er sjovt? Jeg ved godt, du siger, at man kan altid diskutere, om det er sjovt. Men så lad os gøre det. Synes du, det er sjovt? Nej, det synes jeg ikke. Og grunden til, at jeg ikke synes, det er sjovt, det er, at det, at man ikke er stave og ordblind, det er jo faktisk et handicap. Fuldstændig som Christian Hegaard faktisk også har et handicap, hvor han sidder i kørestol. Der kan man bare tydeligt se, at han har et handicap. Det kan man ikke nødvendigvis, hvis man er ordblind, eller for den sags skyld talblind. Så jeg synes faktisk, at det her det er en helt anden diskussion. Okay. Ja, og sådan er vi jo så forskelligt, når det kommer til humor. Fuldstændig rigtigt. Okay, du skriver så, også på Twitter i går læser jeg, jeg er ordblind, men du gør bare endelig grin med det. Det har jeg sådan set grædt mig selv i søvne med hundredvis af gange. Ja. Altså, er det bogstaveligt? Har du virkelig grædt dig selv i søvne, fordi nogen har lavet sjov med, at du er ordblind? Ja, det har jeg faktisk. Jeg ved ikke, om det er hundredvis af gange, men jeg har i hvert fald gjort det rigtig mange gange. Og det gjorde rigtig meget, da jeg var yngre, og tog det altså enormt tæt, tæt ind på kroppen, og det handler selvfølgelig også om, at nu er jeg blevet ældre og fået en anden modenhed og har oplevet det så mange gange. Også fordi jeg er en del af den offentlige debat på en eller anden måde. Men jeg oplever det jo stadig, og jeg kan mærke, at jeg blev rørt. Jeg blev rørt, da den her diskussion kom med Christian. Det var sådan set mest på den hotelansatte, men der blev også gjort grin med mig på Twitter. Det kan godt røre mig ret meget, og jeg holder mig tilbage. Altså, der er ret mange debatter, både på Facebook og Twitter, som jeg ikke kommenterer på, fordi jeg bare ved, at når jeg gør det, jamen, så får jeg ret hurtigt smidt i hovedet, at du kan ikke stave, og det er fandme pinligt, og du er endda formand for Dansk Folkeparti og Folkepartiets Ungdom, og alle de her ting, hvor altså, det er bare træls. Altså, det er et handicap. Jeg kan fandme ikke gøre noget ved det, og det ved jeg, at det er mange andre, der heller ikke kan. Og det er sgu bare ikke rart. Så ja... Det går mig faktisk rigtig meget på. Kan du komme med nogle eksempler, hvor at du har været i en offentlig debat, enten på Twitter eller Facebook, hvor der er blevet gjort grin med, at du staver forkert, og det har været fokus frem for den politiske sag, som vi diskuterer? Altså, jeg vil sige, jeg har ikke nogen statistik på det. Jeg lavede faktisk en masse billeder, sammensatte billeder, hvor folk gjorde grin med det for et par år siden, men jeg tror, man kan gå ind og kigge på min Twitter for den sags skyld, at hver anden tredje gang, jeg deltager i en debat derinde, så bliver jeg sådan set angrebet på det. Og så er det sådan at fordreje. Kan du ikke komme et eksempel, for at vi kan blive klogere på det? Jamen, altså, hvis det sker så ofte. At jeg skrev en gang, at det er ikke synd at stille krav, det er synd at lade være. Der kunne jeg ikke stave til vejr. Det kan jeg sådan set heller ikke nu. Jeg er lidt bevidst om, at der er noget med HVER eller VER eller noget af den dur. Og så blev det ligesom det, der var genstand. Og det var faktisk ret interessant, fordi det gjorde jeg i en politisk kontekst, og det spredte sig bare helt åndssvagt meget på Twitter. Og der er så en SoMe-ekspert, hvis man kan kalde ham det, Benjamin Rudd, som så bagefter gik ind og sagde, at det der var fuldstændig genialt lavet, og det var virkelig med vilje, at Dansk Folkepartis Ungdom havde lavet det her for at lægge Twitter lidt ned og få en masse politisk opmærksomhed på det. Og der måtte jeg jo bare sige til ham, at det var simpelthen bare, fordi jeg ikke kunne stave. Og jeg var sådan set super ked af, at der var så mange, der påpegede det. Men folk forstod godt budskabet, og sådan er det. Det, der var i den diskussion i går, hvor jeg siger det her med, at han sådan set godt kunne gøre grin med, at jeg er ordblind. Jeg kan sådan set lidt mere klare det. Jeg er sådan set meget mere bekymret for mange andre, som ikke nødvendigvis er så robuste, holder sig tilbage. Det var, at jeg skrev til Christian Hegaard, at vi heldigvis klarede det, og det gjorde journalisterne også at finde frem til rummet. Og der havde så åbenbart ikke puttet et R på, og det var der altså ret mange af sådan nogle politiske folk, som delte og tjek lige svaret. DFU gav tjek stavefejlen, ikke? Og det var sådan, jamen, du forstod godt budskabet. Det er jo totalt latterligt, du angriber det. Det ville du ikke gøre, hvis man havde et andet handicap. Ja, Rasmus skriver, hvis nogen kommer til at min stavefejl, skynder jeg at rette det til endnu flere stavefejl. Annette skriver, jeg tror, det er vigtigt at have lidt selvironi. Lad det passere at bruge energi på det vigtige. En anden skriver, hvis du virkelig har papir på, at du er ordblind, så kan du få en masse fede hjælpemidler og bruge dem. Smiley. Det prøver jeg faktisk også. Og nogen siger også, al magt til ordblinde. Du får også hjælp af din kæreste, hun læser dem igennem, skrev du i opstået. Det er faktisk ikke så meget min kæreste, men jeg gør en del af min kone. Og kone, okay. Og du har begge dele, eller hvad? Nej, det har jeg dog ikke. Men, Chris, kan vi ikke lige få et til et eksempel på nogle politiske modstandere, der påpeger, at du jamen, jeg synes, en af de ting, der gør mig egentlig mest ondt, det er, at, og det har jeg også set med mange andre, det er, at de påpeger ret hurtigt, at man er sådan uintelligent. Eller jamen, kan vi er nogle eksempler på det? Jamen, jeg har faktisk ikke taget nogen eksempler med, men vi kan godt gå ind og finde det. Altså, det tror jeg ikke tager ret lang tid. Nej, det var ikke, fordi jeg ville sådan helst skulle dokumentere det. Det var bare, fordi jeg synes, det var sjovt. Altså, der findes jo to forskellige typer, der render på ting. Altså, en er den, der egentlig gør dig en god mening, som sådan, skriver en privat besked, eller lige siger, hey, du har lige den og den her fejl. Og så er det dem, der egentlig bare angriber det. Altså, i kommentarfeltet med den hensigt ind i at udstille, at man ikke kan finde ud af det, at man har et handicap. Og det er sådan set dem, jeg prøver at gå lidt op imod og sige, prøv lige at acceptere, det er fucking handicap, lige så vel som man er talblind, eller for mit vedkommende ordblind, så kan man altså også sidde i en kørestol. Det er et handicap begge dele, og det skal vi altså bare acceptere at være gode til at forstå hinanden i en offentlig debat. Og give plads til det, det synes jeg bare er enormt vigtigt. Chris Bjerknes, jeg tror, du har fået en sag, hvor du kan få modvind fra begge fløje. Det er fuldstændig fantastisk. Tak, fordi du kom i studieformand for Dansk Folkepartis Ungdom. Jeg er også enig i nogle af de synspunkter her, fordi at der er lytter, når jeg udtaler ord forkert. Det sker jo et par gange i løbet af en morgen, når man sender 3 timer ikke live. Og så er der nogle lytter, der er rigtig søde til at sige, hey Ida, det hedder altså so og ikke suge. Eller, og andre skriver bare, hey din so, fyr hen eller et eller andet. Ikke? Altså, og det er jo altid fedt, det er når folk gør det på en sød på, måde. Ikke? Ja. Ja. Okay, Chris Bjerknes, mange tak, fordi du kom. Tak for det. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Sent tirsdag aften i denne her uge, der lød det sådan her. Er det bare hyggeligt? Ja, ude foran Skattestyrelsens kontor ved Nordhavn station på Østerbro i København. Hele facaden blev ramt af en kæmpe eksplosion, der smadrede styrelsens glasfacade og såret en person. Peter Hall, sikkerhedsleder ved Institut for Kemi på Aarhus Universitet, vurderer ud fra nærbilleder af bombekrateret, at det er sprængstof af militær styrke, der er brugt. Og det må du gerne lige uddybe, Peter Hall. Godmorgen. Godmorgen. Altså nu siger du godt nok militær, men det kunne lige så godt være civilt. Men det man kan se, det er, at det er i hvert fald et brisant sprængstof, der er brugt. Fordi det er helt tydeligt, at der er et eller andet. Altså, brisante sprængstoffer, de virker ved, at der kører en chokbølge igennem stoffet med lydens hastighed, og det er altså typisk i omkring de der 5 km i sekundet, hvis det er sådan en civil dynamit. Og den chokbølge, den rammer det, der ligger opad, ligesom en kæmpe hammer, knuser det til pulver, og så blæser gastrykket det væk bagefter. Og det er lige præcis det billede, man ser. Så forestil dig, at der er en, der har taget en kæmpe hammer og prylet den lige ned oven i betonflisen. Og så har du slået det der hul ned igennem. Ja, hold da op, så du siger enten, det kunne være fra militæret, eller altså fra civilt, tænker jeg på byggepladser. Ja, og stenbrud og tunnelboring, og altså det er sådan en lidt sjov tanke, men i civil brug, der hvert år, der bruger man mere sprængstof, end der blev brugt under hele 2. verdenskrig. Nå, okay, til at rive bygninger ned og så videre? Til at rive bygninger ned og til at grave mineraler op med, og når du skal lave tunneler, og du skal sprænge havne. Og i Danmark, der bor vi jo i en sandkasse. Så vi har ikke så meget, vi er nødt til at sprænge. Men hvis du bare kigger lige omkring os, Norge og Sverige, Bornholm for den sags skyld, så ligger det hele oven på granit. Og indtil det tidspunkt, hvor Alfred Nobel han fik opfundet dynamitten, der kunne man faktisk ikke gøre ret meget ved det. Så når du nåede til granitten, så kunne du bruge meget lang tid, eller også kunne du erkende, at det var der, vi nåede til. Okay. Og det her plastiksprængstof, som du vurderer, der er blevet brugt til at smadre facaden på Skattestyrelsens kontor ved Nordhavn Station i København. Hvordan får man fat i sådan noget her plastiksprængstof i Danmark? Jamen, nu er du igen over i noget, hvor vi faktisk ikke helt ved, hvad det er. Vi ved, der er brugt et brisant sprængstof, men formbart sprængstof, som man kalder det militært, eller plastisk sprængstof, som man bare kalder det civilt, det er jo kun en lille undergruppe af alle de præsente sprængstoffer, og det er dybest set modellervoks, man har lavet, hvor man i stedet for at bruge lærpulver, så har man brugt et polariseret sprængstof. Og det kan man forme efter det, man vil sprænge i luften. Og der er ingen, der egentlig siger, at det er det, man har brugt her. Det kunne lige så godt være dynamitpatroner, eller det kunne være støbte sprænglegemer. Og de er jo sluppet ud et eller andet sted fra. Det kan være militært, hvor det kunne for eksempel være fra Balkan, hvor man har haft ganske rodede situationer indtil for ret nylig. Og så er det fuldt de normale smuglerruter. Det kan også være fra Norge eller Sverige, hvor det er sævet ud af de firmaer, som har tilladelse til det. Kan man sige noget om, om der står en eller flere gerningsmænd bag, når du kigger på det her krater? Nej. Altså, hvis der er noget videoovervågning, så vil man kunne se, hvor mange der render rundt. Men altså, det eneste, man kan se her, det er jo bare, at der er et eller andet, der har kunnet slå hul igennem en ret tyk betonflis, og du har det der karakteristiske stjernemønster af fragmenter, der med høj hastighed er blæst ud fra pakken. Og det er egentlig det, man kan sige. Og så skal der jo altså slås hul igennem 20 cm beton med lidt armeringsjern i. Så det er et ret godt knald, de har fyret af der. Og Peter Hald, du er sikkerhedsleder ved Institut for Kemi på Aarhus Universitet. Er der andet, du har lagt mærke til, som jeg ikke lige har spurgt ind til? Nej, man kan selvfølgelig altid sige, at man kan diskutere lidt det tekniske i det, fordi nu har vi jo det meget interessante, at DR har kørt en artikel, hvor de sagde, at der har været 8 sprængninger i København i løbet af det sidste halve år. Så der er åbenbart nogen, som har en god kilde til at skaffe sig sprængstoffer. Og det er jo sådan lidt tilfældigt, hvad de har sprængt sådan til højre og venstre. Altså, der er røget en port, og der er røget nogle biler, og altså, det virker jo ikke, som om der er nogen. Ja, og det skal vi faktisk også tale om med DR's retsreporter Louise Dalsgaard om 10 minutter. Hun kan gøre sig klogere på de andre eksplosioner, der har været i hovedstaden. Indtil videre, tusind tak til dig, Peter Hald. Velkommen. Som altså er sikkerhedsleder ved Institut for Kemi på Aarhus Universitet. Og for at gøre os klogere netop på de andre eksplosioner, der har været i hovedstadsområdet i år, som man jo ellers ikke har hørt så meget om i medierne. Ja, for at gøre os klogere på dem, for ligesom at se, hvad det er for nogle sammenhæng, der kunne være eller ikke er, og også hvad det er for nogle teorier, som politiet arbejder med lige nu, ja, så kommer Louise Dalsgaard her ind om 10 minutters tid. Bjørnen er skovens konge. De er så stærke, man tror, det er løgn. Og den har en sjælelig forbindelse til jægeren. At der sker noget med folk, når de er på bjørnejagt. David Carsten Pedersen rejser til Canada. Står kraftedet med en bjørn. For at skyde bjørnen. Fuck. Og spise den. Fuck. Hvis han kan. Det var sikkert det dårligste derude, måske. Bjørnen er nemlig magisk. Så begynder jeg at vifte med min arm og tale med bjørnen. Hallo bjørn, hallo bjørn. Og bjergene er uberegnelige. Det er faktisk ret koldt og ret vådt og ret nederen. Finder David Carsten Pedersen sin bjørn. Og det her bjørnejagt, det gør bare noget ved en. Ikke før han finder sig selv. Fuck, fuck, fuck. Bjørn er noget helt særligt. Der sker noget op i hovedet på en. Tag med på bjørnejagt. Bears aren't monsters. I've got your back at all times. I serien Før bjørnen er skudt. Og jeg har aldrig nogensinde brugt så meget tid og energi på at sætte mig ind i dyr. Hver lørdag kl. 10 her på Radio 24/7. Only shoot when you're ready to shoot. Før Bjørnen er skudt er en del af Radio 24-7's ambitiøse sommersendeplan og kan også hentes som podcast. Og så har Venstre fordelt ordførerskaberne blandt medlemmerne. Inger Støjberg, hun er blevet retsordfører. Hun blev jo ikke en del af ledelsen. Og så er der også bare nogle andre ordførerskaber, som jeg slet ikke vidste, at man egentlig havde. Kim Valentin er blevet ordfører for folkeoplysning og bibliotek, som det eneste. Og Sten Knudt er blevet ordfører for idræt. Vi har faktisk forsøgt at få ham på, for bare lige at høre, altså, hvad er Venstres idrætspolitik? Og så er Carsten Kissmeyer blevet forsyningsordfører, men Thomas Danielsen er også forsyningsordfører, og derfor bliver jeg bare altså sådan nysgerrig på at vide, hvad altså Carsten Kissmeyer så egentlig skal lave, fordi det er hans eneste ordførerskab. Carsten Kissmeyer, er du med? Ja, det er jeg. Det er jeg. Godmorgen. Godmorgen. Du er Venstres forsyningsordfører. Og jeg sad bare med den her liste i morges og kiggede på alle jeres nye ordførerskaber, og så faldt jeg bare over, at du jo er forsyningsordfører, men Thomas Danielsen, der står, han er klima-, energi- og forsyningsordfører og Færø-ordfører. Så hvad skal du lave? Jamen, det jeg skal have med at gøre, det er den del af det, der har med forsyningsselskaber at gøre. Det kan for eksempel være hele varmesektoren, det kan være blandt andet affaldssektoren osv. Og det, der jo er historien i det her, det er, at inden valget, hvor vi havde regeringsmagten, og vi var lidt færre, der var vi vel en 20-24 stykker, der delte ordførerskaberne. Og nu er vi faktisk 44, der skal dele ordførerskaberne. Så de er skåret i mindre bidder. Og det betyder selvfølgelig, at vi også har nogle ordførerskaber, som er, skal vi sige, på mindre områder. Men det, man har forsøgt fra den nye gruppeledelse side, det er selvfølgelig at sikre, at vi alle sammen har noget arbejde. For ud over det at have ordførerskaber, så sidder man jo også i udvalg som almindelige menige medlemmer. Jeg er for eksempel også næstformand i energiforsynings- og klimaudvalget, hvor jeg så skal supplere den formand, der er fra den røde side. Så på den måde har man forsøgt at dele arbejdet, men det er klart, når vi er 44 til at dele stort set det samme antal ordførerskaber, så har vi været nødt til at skære dem ud i lidt mindre bidder. Og det er jo et vilkår, der er, når man har haft et rigtig godt valg og mister regeringsmagten, så må vi sige, så er det sådan, det er. Dejligt. Altså, du kunne simpelthen få det til at blive til en god nyhed. Det synes jeg også er fedt. Jamen, det er det. Det er jo en god nyhed, at ja, det er blevet flere. Og Carsten Kissmeyer, når du siger, du skal beskæftige med varmesektoren blandt andet, det skal Thomas Danielsen vel også. Hvad er den største forskel på jeres ordførerskaber, når I begge to forsyningsordfører? Ja, men altså, det er den forskel, der er, det er, at Thomas, han får det tværgående ansvar, fordi vi ved jo, hele klimadiskussionen er der jo lige nu. Og der er forsyningsselskaberne selvfølgelig en del af løsningen i det. Men når vi kommer til de konkrete løsninger, de konkrete forslag om, hvordan skal vi for eksempel sortere plastik i affaldssektoren, jamen så vil det være noget, jeg kommer til at skulle beskæftige mig med helt konkret som ordfører, hvor Thomas han skal på det område svæve over vandet og prøve at få det tværgående til at hænge sammen. Men det er klart, der ligger en opgave i, at vi får snakket med hinanden om, hvordan er det. Der er for eksempel en anden ham, der hedder Christoffer, der er fra Vejle. Jamen han har IT- og teleområdet, hvor de virksomheder, som forsyner os med mobiltelefoni og med internet og så videre, jamen der er det hans specifikke ansvarsområde. Så på den måde har vi delt områderne i mindre bidder, end vi havde før. Klart, så Carsten Kissmeyer, du kommer for eksempel til at beskæftige dig med affaldssortering, som jo også er et vigtigt emne. Burde du så egentlig ikke være affaldsordfører? Jamen der kan man sige, at forsyningsområdet er faktisk mange forskellige typer af selskaber. Når du åbner for vandet, så er det faktisk også et forsyningsselskab. Når du nær ser og hiver i træk og slip, så er det faktisk også et forsyningsselskab, der sørger for at få renset vandet osv. Så hele forsyningssektoren er faktisk en relativt stor og ganske kompleks sektor. Så på den måde så er det ikke sådan, at jeg tænker, at jeg bliver arbejdsløs. Det gør jeg bestemt ikke. For jeg kommer også til at sidde i det udvalg, der har med videregående uddannelse at gøre og forskning. Så på den måde, så får vi flere opgaver, så den liste, du har set, det er der, hvor ordførerskaberne står. Ja, det er den, vi skal bruge også medierne. Vi skal ringe til nogle af jer og få jer til at udtale jer om et bestemt område. Så var der jo bare lige Sten Knudt, der er ordfører for idræt. Hvad er egentlig Venstres idrætspolitik? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at Venstre er jo født i Foreningsdanmark, og vores idrætspolitik skal jeg ikke gøre rede for i detaljen, men vi går jo rigtig, rigtig meget op i, at Foreningsdanmark helt ude i den mindste landsby har det godt. Så på den måde så er idrætssiden er jo ikke en lille... Det er faktisk noget, der berører rigtig, rigtig mange mennesker. Så det er ikke et perifert ordførerskab. Det er faktisk ordførerskab, der berører rigtig mange mennesker. Ja, du sagde, altså, I er jo også mange. Nu fik jeg ikke... Er I 44 eller 33? 34 folketingsmedlemmer? Nej, vi er 44. 44 nu, ja. Så vidt jeg husker, inklusiv vores færre... Og så er det også derfor, I må altså dele kagen op i lidt mindre bid. Og hvad er den mindste bid, når det kommer til ordførerskaber? Ja, det kan jeg ikke. Nej, okay. Det kan jeg ikke. Vil du ikke lige forklare mig, hvordan er det, man lige fordeler de der ordførerskaber mellem 44 folketingsmedlemmer? Ja, men der skal du nærmest have fat i gruppeledelsen. Men jeg har set et skema, og de her forskellige kombinationer, der er, fordi Folketinget har, jeg kan ikke engang huske, mange udvalg der er. Der er, så vidt jeg husker, 24-25 udvalg. Og de beskæftiger sig jo med en hel masse ting, og der har man jo så arbejdet med, hvordan det er, så har man jo sat krydser. Og så er der et anciennitetsspørgsmål også. Hvem har siddet længst i Folketinget? De har måske fået deres ønsker opfyldt lidt før os, der har lidt mindre anciennitet osv. Så det har været et kæmpe puslespil. Og jeg er helt sikker på, at der er nogen, der er skuffet, fordi man selvfølgelig rigtig mange har ønsker inden for det samme område. Og det har jo ikke kunne opfyldes. Så på den måde, så har det selvfølgelig også været en sej øvelse. Og hvordan reagerede du, da du fik at vide, at du var forsyningsordfører? Var det drømmeordførerskabet? Det er faktisk rigtig godt tilpas med, fordi det er jo også et ordførerskab, der berører borgerne i det område, hvor jeg er valgt. Før var jeg for eksempel boligordfører og havde ghettopakker og så videre. Og der må jeg sige, at jeg er valgt i Midt- og Vestjyllands storkreds. Og der har vi altså ikke så mange ghettoområder og så videre. Så der beskæftigede jeg mig med noget, som hovedsageligt havde udfordringer andre steder i Danmark, end der, hvor jeg nu er valgt. Det her område, der kommer jeg til at beskæftige mig med noget, som også berører de borgere, der, hvor jeg nu kommer fra. Er det så gruppeformanden, der ringer jer op og annoncerer, hvilket ordførerskab I har fået? Nej, der kan man sige, at det foregik på den ganske enkle måde, at vi inden sommerferien sendte vores ønsker ind, og dem ind. Så har de ligget der, mens den nye gruppeledelse er trådt sammen. Så har de haft de sidste 2-3 dage til at arbejde med det. Og så mødtes vi i går, og så siger de her, der er vores forslag. Og der var ikke nogen, der havde et bedre forslag, så det var sådan, det blev. Tak, og det er en lang liste. Ja, det er klart. Tak, Carsten Kissmeier. Selv tak. Som altså er forsyningsordfører for Venstre, og alle posterne er nu fordelt, alle ordførerskaberne. Og det er jo bare nogen, vi journalister skal lære udenad, så vi altid kan ringe og få den rigtige ordfører på. Klokken den er 8:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. SF og Dansk Folkeparti vil have en redegørelse fra justitsministeren om eksplosionerne i København. Nick Hækkerup skal redegøre for den viden, politiet har om de 8 eksplosioner, der har været i København det sidste halve år. Så lyder det fra retsordførerne fra de to partier, skriver DR. Det er et stærkt bekymrende tendens, at vi ser de her eksplosioner. Det er jo helt nyt fænomen, siger SF's Karina Lorentzen. Samme toner lyder fra DF's Peter Skaarup. Lige nu tror jeg, at det er godt med en redegørelse fra Justitsministeriet for at få klarlagt, hvad der er op og ned. Den seneste eksplosion skete tirsdag aften foran Skattestyrelsen, hvor en sprængladning eksploderede og efterlod indgangspartiet til bygningen med store skader, og politiet efterforsker episoden som et angreb. En enkelt person blev lettere skadet af fragmenter. Eksplosionen lavede et krater i fortovet foran Skattestyrelsen. Sprængstoffet kan stamme fra militæret eller virksomheder, som bruger det civil, siger sprængstofekspert og kemiker Peter Hall ved Aarhus Universitet til TV2. I den tykkelse beton, som der er der, der skal man bruge cirka 2 kilo per løbende meter. Og hvis vi sådan ser på hullets størrelse, så er det et eller andet sted mellem et, ja, jeg vil sige omkring 1 kilo. Det vil være et godt bud. Regeringen vil nu undersøge mulighederne for at sende spontane asylansøgere, der kommer til Danmark og beder om asyl til et modtagscenter uden for Europa, hvor de vil få deres sag behandlet. Det bekræfter udenrigsminister Jeppe Kofod, der i en mail til Altinget skriver, at regeringen i første omgang vil tage sagen op med ligesindede lande, der ønsker det samme. Udenrigsministeren skriver i et svar til Folketinget, at regeringen ikke vil udelukke muligheden for dansk enegang. Forslaget om at oprette modtagecentre uden for Europa præsenterede Mette Frederiksen sidste år, men dengang mødte forslaget kritik fra Rød Blok, og det er heller ikke nævnt i forståelsespapiret fra regeringsforhandlingerne i juni. Men nu vil hverken Radikale eller SF afvise og støtte forslaget. Partierne i den italienske koalitionsregering med Femstjernebevægelsen og Ligaen er for langt fra hinanden, siger vicepremierminister og indrigsminister Matteo Salvini fra Ligaen. Ifølge ham er den eneste måde at komme videre at afholde valg. Stemningen spidsede til i forgårs i parlamentet, da de to partier stemte imod hinanden i en afstemning om et højhastighedstog med forbindelse til Frankrig. Femstjernebevægelsen har flere sæder i parlamentet end Ligaen, men Salvini har dobbelt så stor opbakning blandt vælgerne ifølge meningsmålingerne. Først lidt sol og enkelte byer i de østlige egne, men mod aften bliver det mere skyde i Jylland. 18-23 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Sent tirsdag aften ved Nordhavn Station i København, der lød det sådan her. Er det bare hyggeligt! Hold da op, ja, det er altså en rigtig optagelse det her, og det er selvfølgelig ved Skattestyrelsens kontor ved Nordhavn Station på Østerbro i København, der blev ramt af en eksplosion, som jo smadrede styrelsens glasfacade og sårede en enkelt person. Og det er altså ikke et enestående tilfælde, faktisk har hele 8 eksplosioner ramt hovedstadsområdet siden februar i år. Godmorgen, Louise Dalsgaard. Godmorgen. Du er journalist på DR Nyheder, dækker krimistof, retsstof, og jeg er så glad for, at du kommer herinde i studiet, fordi det her, det er bare en sag, som i hvert fald i går, vi ikke har kunne fortælle så meget om, men som man jo bare har talt om, hver gang man har mødt nogle mennesker rundt omkring, som man kender, fordi at det er sådan en mystisk sag, og så kommer det så frem, at der er 8 eksplosioner, og du er rigtig godt inde i det her stof, og vil gøre os klogere på det. Ifølge Danmarks Radio, så lykkedes det altså ikke at få en kommentar fra Københavns Politi om, hvorvidt der er en sammenhæng, det skal lige understreges, mellem eksplosionerne, som allerede nu er uopklaret. Altså, er der en sammenhæng mellem alle de her eksplosioner i hovedstadsområdet? Det er selvfølgelig det helt store spørgsmål, politiet vil ikke svare på det. Men ifølge jeres oplysninger på Danmarks Radio, så er der altså nedsat en særlig gruppe, det ved I, hos politiet, som undersøger hændelserne, hvilket måske peger på, at der kunne være en sammenhæng. Og hvad er det for den sammenhæng, der tegner sig, Louise? Ja, det er jo det helt store og gode spørgsmål, og jeg kan ikke svare på det for alle sager, men det vi på DR har fundet ud af, er i hvert fald, at i nogle af sagerne, der går det samme type sprængstof igen. Og i nogle af sagerne, der går måske også personer igen, som er involveret i bandemiljøet. Jeg kan for eksempel tage de to første eksplosioner, der rammer i februar ude på Christiania. Der modtager jeg informationer om, at der er personer fra bandemiljøet, der har fået adgang til noget sprængstof. Du talte tidligere på morgenen med Peter Hall om netop det her sprængstof. Altså, det er ifølge vores oplysninger på DR et dynamitlignende sprængstof, som man kan bruge til altså, at skalere op og ned med, så at sige, så man kan lave små sprængninger og større sprængninger. Og ude på Christiania, som var de første eksplosioner, jamen der har vi altså viden om, at der er personer fra bandemiljøet involveret, og at der også skulle være tale om brug af den her type sprængstof derude. Og hvor på Christiania var det? Jamen det sker i februar, to nætter i februar faktisk, med omkring en uges mellemrum, hvor der er to eksplosioner foran en butik, der hedder Alice. Det er sådan et tøjmærke, et skatertøjmærke, som er meget populært blandt unge. Midt om natten, der får de altså også blæst ruderne til facaden ind, og det er altså fortsat uopklaret. Og samme sted to gange på en uge? Samme sted to gange med en uges mellemrum. En anden eksplosion, som jeg også selv har været ude at se skaderne fra, jamen det er ude foran T. Hansen, altså den her bilbutik, i Valby, der er der også placeret en sprængledning en nat, og den forårsager enorme skader på T. Hansens butik. Faktisk er det lidt interessant med den sprængning, fordi når man går ud og kigger ude ved T. Hansen, så kan man se faktisk nærmest en til en det samme krater, som det, der er efterladt foran Skattestyrelsen i tirsdags. Altså simpelthen et hul, hvor betonen er fuldstændig blæst væk, og så er deres døre ellers blæst ind. Og jeg ved også, at der var en eksplosion i en bil i Mjølnerparken. Kan du fortælle om den? Ja, fordi der er også nogle informationer, der er tilgået os i DR, som tyder på, at der kunne være bandepersoner involveret. Det sker natten til den 14. april i år, faktisk samme dag, hvor Rasmus Paludan, der er partileder ved Stram Kurs, skal ud og afholde en demonstration i Mjølnerparken. Om natten, der eksploderer en bil meget kraftigt, altså bilen kan næsten ikke kendes bagefter, så kraftig er eksplosionen. Det vi hører er også, at der faktisk er en kvinde, der cykler forbi, som bliver blæst af sin cykel, og at politiet også er meget, meget tæt på, da eksplosionen sker, fordi de er blevet kaldt hen til det, de tror er tyveri. Og hvad siger bilejeren til denne her ødelagte bil? Han kender ikke noget til det. Altså, det er hans firmabil, og han ved ikke, hvorfor at den bil skulle sprænges i luften. Vi har også talt med ham efterfølgende. Han har ingen idé. Han har heller ikke fået noget at vide af politiet. Men det, der er interessant, er, at dagen efter om morgenen, der begynder der at cirkulere sms-beskeder rundt i blandt andet bandemiljøet, men også bare sådan nogle advarsels-sms'er til folk, der bor derude, om at det her, det var en prøve, og at man skal ikke opholde sig i Mjølnerparken, hvis Rasmus Paludan kommer på besøg. Og hvad altså en prøve? Det ved vi så ikke, hvad betyder. Det ved vi ikke, hvad betyder, men det, der lå i advarslerne, var, at der ville komme endnu en eksplosion, hvis Paludan fik lov til at demonstrere derude. Og det, vi så spørger politiet til den dag, det er, får han stadig lov til at demonstrere derude? Og der er der svar af sikkerhedsmæssige hensyn, har man valgt at rykke demonstrationen væk fra Mjølnerparken. Og det er jo så den dag, hvor den ender inde på Blågårdsplads på Indre Nørrebro, og hvor der kommer store uroligheder derinde. Okay, så to eksplosioner på Christiania, som jo også er kendt for hashhandel. En ved T. Hansen, som jo umiddelbart virker som et lidt tilfældigt sted. Og så i Mjølnerparken. Hvad med de fire andre eksplosioner? Så har der været en i Vallensbæk ved et autoværksted, altså på den københavnske Vestegn. Og så har der været en i en bil på Amager, ude foran en smørbrødsbutik, som jo også lyder sådan helt tilfældigt. Og det samme har der været med en bil i det københavnske Nordvestkvarter. Og så var der jo to på Christiania, og det giver altså 8 i alt. Med Skattestyrelsen. Med Skattestyrelsens eksplosion, præcis. Og sammenhængen, altså det er jo netop tilfældige steder. Nogle steder er det biler, nogle steder er det butikker, der bliver ramt. Og den sammenhæng er jo den politiet i den her nedsatte specialgruppe sidder og prøver på at arbejde på at løse og finde ud af. Har du et indtryk af, at det er først med eksplosionen ved Skattestyrelsen, at man ser den større sammenhæng, eller i hvert fald vil undersøge, om der er en sammenhæng, eller har der været en gruppe, der allerede har arbejdet med de her 7 eksplosioner i hovedstadsområdet inden? Nej, politiet har allerede inden eksplosionen ved Skattestyrelsen haft nedsat en gruppe, der altså har set på sammenhængen. Og det har de gjort faktisk de seneste måneder, altså efter at både T. Hansens butik blev ramt i maj osv. Så på den måde er det ikke nyt, men det er klart, at Skattestyrelsen er jo en anden type bygning. Det er en statslig bygning, man rammer. Stort symbol. Stort symbol. Og så er det jo også en større sprængladning, der har været der, end nogle af de andre steder. De her bilbomber har for 2's vedkommende ikke været specielt kraftige. Og på den måde er der så ligesom skaleret op med det angreb mod Skattestyrelsens bygninger. Har du et bud på, hvorfor at det trods alt fylder så meget mere i medierne, når det er Skattestyrelsen, der bliver ramt, end de andre eksplosioner? Du er selvfølgelig godt inde i stoffet fuldt med, men det har jo ikke været sådan noget, der har været forsidestof, når de andre eksplosioner har eksploderet her i hovedstadsområdet. Dit bud kan næsten være lige så godt som mit, men altså, som vi også lige talte om før, det er en statslig bygning, et symbol. Altså, er der nogen, der siger i gåseøjne, fuck staten? Er der nogen, der vil skræmme dem, der arbejder der? Det er jo det store spørgsmål, når man begynder at ramme et sted, som på en eller anden måde vedrører os alle. Ja, selvfølgelig. Så det kunne jo også lede tankerne hen. Er der et politisk motiv bag det her, eller er det en trussel? Det vi har set i Sverige, hvor der jo er enormt mange eksplosioner. Altså her har vi 8 I Sverige har der været 93 fra januar til maj. Prøv lige at fortælle, hvad er det for nogle byer, hvor der er særlige eksplosioner? Siger du 93 eksplosioner, der har været i Sverige? I januar til maj bare, i den optælling, ja. 93 eksplosioner, hvad for nogle byer er det primært? Det er jo primært Malmø, som vi kender lige på den anden side af Øresund. Ja. Og så er der jo også Stockholms forsteder. Vi så så sent som i går aftes, eller i går blev det meldt ud, at Landskronas rådhus var blevet bombet, eksploderet. Det er nærmest blevet hverdag derover. Har man fanget gerningsmændene? Det har man i rigtig mange tilfælde ikke. Der er også tilfælde, hvor det er personer fra bandemiljøet, der sidder fængslet i forskellige sager, hvor man for eksempel har ville springe politistationer eller politibiler i luften. Okay. Og det, er der nogle gerningsmænd, man har fanget i Sverige, som ikke tilhører bandemiljøet, men som har et eller andet politiske motiv? Det er primært de kriminelle miljøer, om det lige er rockere eller bander derover, må jeg være der svar skyldig på, men det er de kriminelle miljøer, som bruger det som et redskab til at skræmme, som et redskab til at vise magt over for andre kriminelle grupperinger, som et redskab til netop i gåseøjne at sige, fuck staten, vi er ikke bange for politiet. Når man går hen og placerer en sprængladning foran en politistation, så siger man dermed, I kan bare komme efter os. Vi er ikke bange for jer. Så på den måde har det været et enormt stærkt værktøj derover for de kriminelle miljøer at bruge. Har I spurgt politiet her i København, om de samarbejder med det svenske politi? Det har vi spurgt om. Vi har også spurgt om det samme spørgsmål til politiet i Malmø, som siger, at de altid har et tæt samarbejde med politiet i København, men at de kan gå nærmere ind på, om de er blevet bedt om at hjælpe lige præcis i de her sager. Men derover har det nemlig været enormt vanligt det seneste halve år, at der bliver stjålet det her sprængstof fra forskellige fabrikker eller bygningspladser, hvor man bruger det. Altså for eksempel til at grave eller sprænge granit i Sverige. Vi hørte også lige eksperten Peter Hall fortælle, at det her det er netop sådan noget, som kunne være brugt på byggepladser. Men hvor det kommer fra i Danmark, det ved vi altså ikke, nej, om det er. Men kan man sige noget om det er samme type sprængstof? Det er samme type sprængstof. Altså både i Sverige og i Danmark? Ja, og det er det, som Peter Hall jo var inde på og kan forklare meget bedre end mig med de tekniske termer. Mm. Men altså, det er en form for dynamitlignende sprængstof, som man har brug for en detonator til, for at man kan få det til at sprænge i luften. Og som altså bruges for eksempel til at sprænge granit væk med, eller i nedbrydningsfirmaer, når man skal sprænge en bygning væk. Nu må du også bare sige, at du bliver mig svar skyldig, hvis jeg stiller noget, som du kan, eller stiller spørgsmål, du kan svare på. Men ved du om bandemiljøet, altså i København, i Danmark, på en eller anden måde har nogle kontroverser eller irriteret på skat? Nej, ja. Det ved jeg ikke. Det, jeg kan sige om det, er, at rent politisk har man jo brugt skat som et værktøj til at blandt andet irritere, kan man sige, eller presse bandemiljøet. Og det gør man jo, fordi at der er jo mange i det miljø, som skylder penge i skat. Så at presse dem på penge kan være et effektivt middel. Det samme med, når de leaser biler eller har dyre biler, jamen at presse på med skat og moms og så videre, det er et middel, man bruger over for bandemiljøet. Louise Dalsgaard, du skal have tusind tak, fordi du ville komme herind. Du er journalist på DR Nyheder og har beskæftiget dig rigtig meget med alle de her eksplosioner i lang tid jo. Tak fordi, at vi måtte låne dig fra DR, du vil gøre os meget klogere på det. Vi plejer jo at sige, at det er licens, det er noget, vi giver til hinanden. Selv tak. Brian. Det bliver et syrebad på alle mulige undersøgelser og stråmænd og selvforherligelser, som kører rundt i mediebilledet hver dag hele tiden. Vi skal jo se på, om det, som folk siger om sig selv og andre, sådan set passer. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg synes selv, jeg er meget omgængelig og flink, men jeg kan godt blive provokeret. Der er ikke tale om, at nogen skal slås oven i hovedet. Noget af det, der irriterer mig allermest, det er jo, når politikere ikke har lyst til at svare på, hvad de har gjort. De sælger ikke lav på steg eller is nede på hjørnet. De laver love. Når de sætter pinden til et stykke papir, så har de indflydelse på vores allesammens liv. Det kan jeg ikke kommentere på. Det tror jeg ikke, vi vil finde os i. Fordi der ligger hunden begravet, når der ikke er nogen kommentarer. Jeg har ikke flere kommentarer. Som regel. Journalistik skal ruske i alle planerne, og det er det, vi vil prøve at gøre. Det var meget rart at møde en, der ikke forsøgte at bortforklare. 100% Brian. Man kan høre programmet mandag til torsdag kl. 15. Her på Radio 24/7. Ja, Olivia Nora Pedersen, hun er 23 år gammel. Hun er fra Holstebro. Hun er krebs i stjernetegn. Hun har endnu ikke en kæreste. Hun er livsnyder, og hun elsker undertøj. Og så er hun denne her uges Se og Hør pige. Og hun er altså fuldstændig nøgen. Der er kun en navlepiercing på hendes krop. Og lige ved siden af, der har vi Se og Hør manden. Og læg også lige mærke til forskellen her. Pigen og manden, ikke? Og Se og Hør manden, Rasmus. Eller undskyld, Robert Rasmussen. Han er 37 år og fra Korsør. Og han vil beskrive sig selv som en spontan, fræk, super far. Og han er teknisk isolatør. Og det specielle er, at Robert, han har badebukser på. Altså Se og Hør manden har badebukser på, mens at Se og Hør pigen er nøgen. Det undrede vi os over her på redaktionen. Og vores reporter, Adnan El Adhami, ja, han satte sig så for lige at ringe altså til Robert Rasmussen fra Korsør, for at høre, hvorfor han ikke også er nøgen, når nu at Olivia Nora Pedersen, hun er nøgen. Og det viser sig faktisk, at det er Se og Hør, der har bedt ham om at beholde shortsene på. Det er Robert. Hej Robert, du taler med den anden fra Radio 24/7. Fra hvem, sagde du? At den anden fra Radio 24/7. Ja, hej. Hej, jeg er lige inde i et studie og optager, fordi jeg falder over Se og Hør, hvor jeg kan se, at du er Se og Hør-mand. Er det rigtigt? Ja. Okay, Robert, det er fordi, jeg står jo her med bladet, og jeg kan jo se, når jeg kigger for eksempel på Se og Hør-pigen, så har hun ikke noget tøj på. Men når jeg kigger på dit billede, så har du grønne badeshorts på. Hvordan kan det være? Jamen, det er jo fordi, at det var, der har jeg jo valgt, at jeg skulle have på. Men hvorfor smider du dem ikke? Det var jo noget, jeg fik besked på faktisk, at mænd skulle have badeshorts på. Nå. Det var en del af, hvad jeg ser og hører, de ville have. Hvorfor det? Det var bare sådan, det ved jeg sgu egentlig ikke. Det var bare sådan, fotografen han sagde, det skulle være. Det var det, jeg aftalte med fotografen. Så. Var det ham, der sagde, behold du lige shortsene på? Altså, hvad tænker du? Nej, han siger, at det er jo nogle ting, som der er regler. Altså, alle ser jo, at man skulle have minimum have en boxershorts eller badeshorts på. Men bare overkrop skulle... Altså, skulle vi have. Nå, forklar han hvorfor? Jamen, det kunne man godt sige på noget. Det var på grund af, at der er en pjavret, den ikke er så pæn i forhold til mange andre. Altså, forhold til på en kvinde, kan man sige. Jeg mener jo sådan en, den er grim at se på i forhold til en helt nøgen kvindekrop. En mandlig, helt nøgen mand er lidt mere sådan, provokerende. Det er derfor... Nå, hvad tænker du om det? Ikke noget sådan, det er jo sådan, det altid har været, synes jeg. Så det er jo meget nyt, så det er ja. Men vil du gerne selv have vist den frem? Nej, det tænker jeg sgu egentlig ikke over. Altså, det er jo nok med det, altså, jeg laver porno forvejen, så det, ja, de fleste har nok set den. Så hvis det stod til dig, så måtte de gerne se den? Ja, altså vi er jo ens alle sammen. Ja. Så, nå, hvor så, kan ja. Altså nu kan jeg jo ikke se den her, fordi nu er den jo pakket godt ind, og jeg har ikke lige en computer i nærheden. Kan du ikke lige prøve at beskrive for mig, hvad var det, jeg ville have set, hvis det var, at de ikke var på? Jamen ligesom hvis det var, ligesom du selv ville se ud, altså, hvis du kigger dig ned ved benene. Så det var nok det samme. Altså, jamen, du vil se en pink. altså, det er det. Okay. Nå, men Robert, jeg vil ikke tage mere af din tid. Tusind tak for, at du lige vil gøre mig klogere på det. Okay, det er helt fint, så. Det er godt. Ha' det godt. Ja, tak. Og lige måde. Det er godt. Hej. Ja, tak til Adnan El Adhami for at opklare det her mysterie. Hvorfor har Se og Hør manden badebukser på, mens at Se og Hør pigen er helt nøgen. Og vi hører altså her, at der er nogle regler hos Se og Hør. Mændene skal have bare overkrop, og de skal have minimum boxershorts eller badebukser på. Og begrundelsen er, fordi at Robert her fortæller jo også, at han laver porno, så han vil gerne have vist sin ædlere dele frem. Men politikken, altså Se og Hør mand politikken på Se og Hør, er, at man ikke må vise mandlige kønsorganer, fordi mandlige kønsorganer ikke er så pæne som kvinders. Og det vil vi selvfølgelig gerne have spurgt Niels Pindborg om. Han er jo chefredaktør. Er det en politik, han har lavet? Altså, det vil bare være en fornøjelse at få ham til at uddybe, hvorfor at kvinders kønsorganer organer er pænere end mænds. Ikke? Men han har ikke vendt tilbage vores henvendelse. Vi har prøvet i går. Vi har prøvet lige nu her for 30 sekunder siden. Han vil ikke være med. Hvis nu han er med i det, vi taler om, så kan jeg sende en sms ind til programmet eller ringe ind og måske få svar på det spørgsmål. Nå, nu er klokken 8:07. Det vil sige, at ja, der er bare 7 minutter til, jeg har ferie, skulle jeg til at sige, weekend, og det er jo dejligt. Og i mellemtiden, ja, så lad os høre et ret vildt, eller en bid af et ret vildt interview, der bliver sendt senere i dag på kanalen. Det er et 2 timer langt interview med Rasmus Paludan, formand for partiet Stram Kurs. Ja, man har ikke hørt fra ham længe, så der kommer altså 2 timer i dag. Og det kommer til at handle om sex, seksuelle eskapader. Og det er selvfølgelig vores intim-interviewer, Hassan Preisler, der har interviewet ham. Og ja, jeg tror ikke, at jeg skal gøre andet end bare at sætte det på. Her kommer der 4 minutter med Rasmus Paludan og Hassan Preisler. Du er godt nok boneret, hva'? Jeg kan huske, der var en... Da jeg var på rustur, og jeg siger ikke, det her den eneste gang, det er sket, men jeg var på rustur på jurastudiet, og så spillede vi sådan et spil, sådan et kortspil, hvor hvis man trækker en 7, så skal man kysse den, der sidder til højre, og hvis man trækker en 8, så skal man kysse den, der sidder til venstre. Sådan tror jeg, det var. Mm. Jeg trak åbenbart rigtig ofte. Jakob, det hed han, ham, jeg gik på jurastudiet med det første år. Vi sad ved siden af hinanden, og vi trak ufattelig ofte de kort, hvor vi skulle kysse hinanden. Så det har jeg gjort. Altså med tungen? Det kan jeg ikke huske. Det kan jeg virkelig ikke huske. Mm. Men det tror jeg ikke, vil jeg så sige. Nå, men det var det, vi talte om, ja, i den lokale. Så det du har jeg også forholdsvis boneret. Nej. Du har aldrig kysset en mand med tungen. Hvad tror du selv? Jeg har aldrig kysset en mand med tungen. Altså, selvfølgelig har jeg det. Der er ikke noget mærkeligt i overhovedet. Altså, jeg tror, man lavede en undersøgelse i 78 omkring, hvor mange tyske universitetsstuderende på 21 år, som havde haft sex med en anden mand, og det var sådan 22%. Så lavede man den samme undersøgelse i 2003, og der var det 0,7%. Så der er jo sket en forandring på andre måder også, at jo mere frigjort den her LGBTQI+-bevægelse er blevet, jo mere er det også blevet sådan en konkret identitet, sådan at man bliver nødt til at sætte en etiket på sig selv, og det afholder jo mange for overhovedet at udforske det, fordi så er de jo straks i en anden kategori. Hvorimod jeg siger, som der var en på Langelandsfestivalen, der spurgte mig om, fordi han sagde, du kalder hele tiden folk for homo, og er det fordi, du selv er meget homo, eller hvad? Ja, nu var det ikke helt sådan, han sagde det, men det var sådan, han burde have sagt det. Men virkeligheden, så det var faktisk det der meget homo, ikke? Altså sådan, men jeg sagde bare, altså, du er meget smuk, du unge mand, som var i øvrigt var næsten nøgen, for han stod jo kun i shorts, men jeg er ikke interesseret i noget med dig, så hvis det er det, du mener, så er det ikke. Og så sagde han, nej, men altså, det er bare, om du selv ligesom... har sex med mænd, eller hvad? Og så sagde jeg mig, at jeg synes bare, at folk skal skulle have sex med, hvem de har lyst til, uanset køn, og så bare være sådan. Og så, ved du, hvad han så sagde? Nu skal du ikke afbryde her, som præst. Tag opført ordentligt for en gang skyld. Så, intimiderende. Så sagde han, og det var det gode, fordi han var en ung mand. Han var vel, hvad ved jeg, 17, 18, 19 år, ikke? Mm. Så kiggede han bare på mig og sagde, okay, så du siger, folk skal bare være sig selv. Og så sagde jeg til ham, ja, det er præcis, hvad jeg siger. Så du sidder og fortæller om det her møde med den unge mand, og vi taler om det her med at kysse andre mænd, så kan jeg simpelthen mærke, at det pirrer mig. Jamen, det er jo fint. Vi skal være os selv. Har du haft sex med en anden mand? Det er jo ikke godt at vide, Hassan Preisler. Det er jo noget, som du sikkert bliver mere pirret af at fantasere om. Ja. Ja. Vil du tilfredsstille min... Ikke ved at svare, fordi jeg synes ikke, det rager dig eller andre. Men jeg vil så sige, jeg vil gerne sige, hvorfor jeg synes det. Fordi jeg har ikke noget problem med, at folk de vælger en offentlig og måske også en privat identitet, hvor de sætter en etiket på sig selv, og siger, jeg er hetero, eller jeg er homo, eller jeg er biseksuel, eller panseksuel, eller queer, eller hvad de har lyst til. Hvis de er glade ved at gøre det om sig selv, så synes jeg, det er fremragende. Det har jeg intet problem med. Men jeg synes, det er lige så godt. I virkeligheden synes jeg nok, det er lidt bedre. Men jeg synes i hvert fald, det er lige så godt, hvis folk siger, jamen, det er fint, at folk sætter etiketter på sig selv, hvis de har lyst til det. Men jeg personligt har ikke lyst til det. Og problemet er, at hvis jeg begynder at svare på de her spørgsmål, enten ja eller nej, eller et eller andet midt imellem, jamen så begynder jeg jo på en måde at sætte en etiket på mig selv. Ja, det her, det var altså en lille bid af Rasmus Paludan, som er inde i det næste kapitel hos Hassan Preisler. Det kan man høre i aften, men inden da, der skal man lytte til dit program, René Fredensborg. Hvad tid er det nu, det er? Klokken 10.05? Det er klokken 10.05. Ja, det skal man. Altså, man skal. Jo, det skal man faktisk. Altså, fordi vi har noget meget vigtigt på dagsordenen. Fortæl først, hvad det hedder. Det hedder Den Blå Bog. Ja. Der får man, man kan jo kun være med i programmet, hvis man er med i Den Blå Bog. Hvis man er en meget betydningsfuld person. Klog nok til at... Det er det eneste gode, der er ved den bog, så... Ja, man kan det er faktisk også. På en måde er konceptet egentlig åndsfaldt, fordi Den Blå Bog er ikke retningsgivende for noget som helst. Der står masser af mennesker i den bog, som man aldrig har hørt om, og der står masser af, eller der er masser af mennesker i den bog, som burde stå i den. Ikke? Men anyways, vi tager altså en runde med alt det her klimaangst, og det hele taget, altså den sky, som en filosof sagde til mig, den sky af sensibilitet, der hænger over Danmark. Vi er angste, vi er deprimerede, vi er bekymrede, og især det her klimaangst, fylder meget, og vi får en klimaskeptiker i studiet i dag, som også, vi er så heldige, han står i En Blå Bog, han hedder Carl Iver Dahl Madsen. Han har startet en ny forening, der hedder Klimarealisterne, som gerne vil have, at vi ligesom lige cooler den lidt, ikke? Måske skal vi ikke være så bange. 10 sekunder til at tale om andre emner, eller nævne et andet emne, I skal snakke om. Stress, hold op med at være så stresset. Folk er så pyldret. Vi må tage os sammen i Danmark, det er det, vi skal snakke om.